ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่22ตุลาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ แรมนะครับเดือนสิบเอ็ดแรมเพิ่งออกพรรษามาได้หนึ่งวันนะเราจะออกพรรษาหรือว่าจะเข้าพรรษาก็เป็นเรื่องของกำหนดเวลามันก็กำหนดเวลาว่าถึงวันนั้นถึงวันนี้เท่านั้นน่ะความจริงเราก็เข้าพรรษากันทุกวันนะอย่างอาตมาเนี่ยไม่ได้ออกหรอกพรรษาก็เข้าพรรษาก็อยู่ในเวลาอยู่ในวาระพรรษาก็แปลว่าฝนวัฏสะหรือพรรษาแปลว่าฝนมันถึงฤดูฝนเราก็พักมีที่พักที่หลบฝนหน่อยก็เท่านั้นเองพอฝนหมดแล้วเราก็ทำปกติของเราเป็นชีวิตที่เราจะพึงดำเนินไปเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เกิดการเจริญอย่างไรแล้วก็พูดซ้ำพูดซากพูดกันมากกันมายนะเมื่อวานนี้ดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ของท่านธรรมปิฎกท่านก็เอาอวิชชาสูตรมาลงอีกเมื่อที่เราพูดเราที่อาตมาเทศไปก่อนวันโน้นปฏิสมุปบาทแล้วก็ท่านก็เอาปฏิสมุปบาทที่มีนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับอานิสงส์ของศีลแต่ว่ามันมีหัวว่าศรัทธาแล้วก็มีปราโมทย์มีปิติมีสุขมีสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะแล้วก็มีวิมุตตบท้าด้วยขยะญาณขยะญาณแปลว่าญาณที่รู้จักความหมดสิ้นความดับสนิทนั่นท่านถือว่าท่านก็ว่าท่านพบแม่เสียดายแต่ท่านไม่บอกว่ามาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนข้อไหนเราก็จะได้ค้นตามมั่งท่านบอกแต่ว่ามีนี่มาท่านไม่ชอบอ้างอิงได้พวกนี้เท่าไหร่เอาแต่หัวข้อธรรมะมายืนมาอธิบายตอนแรกท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปฏิสมุปบาทไม่ได้บอกหลักวิธีปฏิบัติพอปฏิสมุปบาทอีกที่มีศรัทธามีปิติมีปาโมทย์ปิติประสัทธิอะไรนี่ก็เห็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวนิโรธทวารหมายความว่าสายที่มันดับถ้าตั้งแต่อวิชชาปฏิสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาวิชชาเป็นสังขารสังขารเป็นวิญญาณวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปนามรูปก่อให้เกิดสัลยตนะอะไรไล่มาเรื่อยจนถึงโสกะปฏิบัติเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะถ้าเป็นปฏิสมุปบาท11หรือ12ดังที่กล่าวแล้วที่อาตมาย้ำวันละ11เขาก็นับเอาแค่อยู่ที่ชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะก็ถือว่าเป็นส่วนที่มันอยู่ด้วยกับการเกิดถ้ามันมีชาติมีการเกิดมาแล้วมันก็จะต้องมีชรามีมรณะแล้วก็มีโสกมีปริเทวไปหมดก็นับเอาแต่ถึงชาติเป็น11ไม่ใช่ถึงภพเป็น11ถึงชาติถึงภพเป็น11ถึงชาติก็ไม่ได้นับเป็น12แต่ถ้านับชาติด้วยก็เป็น12และชาตินะครับมันก็จะมีโสกปริเทวะเติมเข้าไปเพราะคนเรา ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้สูตรนี้มาให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็เป็นสูตรที่เห็นว่าคนเราถ้าเมื่ออวิชชาแล้วเนี่ยมันจะปล่อยอะไรเกิดมาโดยที่ไม่รู้คนเราเนี่ยอวิชชาจะไม่รู้แล้วว่าในจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านไล่มาตั้งแต่ว่าถ้ามันจิตเป็นอวิชชาเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันเกิดสังขารมันจะปรุงปุ๊บเลยอย่างที่เราท่านนึกถึงแต่ก่อนนี้ที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยมันปรุงเร็วปุ๊บมันก็เป็นอารมณ์เป็นเวทนาเลยสัมผัสมาก็เป็นเวทนากิเลสก็ขึ้นเลยเพราะงั้นไอ้ตัวสัมผัสหรือผัสสะเนี่ยเป็นตัวจุดหนึ่งตั้งแต่อวิชชามาถึงผัสสะจากผัสสะไปก็เป็นส่วนในอารมณ์คืออารมณ์ไปเลยตั้งแต่เวทนาผัสสะมีเวทนาเวทนามีตัณหาตัณหามีอุปทานอุปทานก็มีภพมีชาตินักโสกับปริเทวะต่อไปเรื่อยหมดเลยเพราะฉะนั้นคนเราไม่รู้แม้แต่ตั้งต้นตัวที่มันเป็นหลักรูปหลักที่มันเป็นตัวตั้งอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะพวกนี้นี่เป็นตัวตั้งแต่แรกก็เป็นตัวที่พอผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาไล่ไปเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นอะไรต่ออะไรไปเป็นรายละเอียดภายในจนถึงโสกปริเทวะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาตามพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันไม่มีทางคนไม่มีทางที่จะมาแยกมารู้หรอกว่ามันจะเกิดตัณหาคืออาการอย่างไรอุปทานคืออาการอย่างไรไล่ไปจนทางถึงโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะคืออาการอย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้มาไขมาบอกมาแจ้งให้รู้ให้ชัดไม่มีทางไปรู้เองไม่มีหรอกจะแยกแต่แค่ว่ามีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปมีสลายตนะมีอายตนะทั้ง6นะแล้วก็มีผัสสะถูกแตะต้องสัมผัสเนี่ยแล้วมันจะเกิดอารมณ์เกิดอะไรต่ออะไรก็ไม่มีรายละเอียดที่จะมานั่งรู้ได้เพราะถ้าคนไม่รู้ในสาปฏิสมุทบาทแทบมีอวิชชาเป็นตัวตนแล้วก็มันก็เกิดอยู่อย่างนั้นอ่ะสามัญมนุษย์มันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทำไมได้บอกสายพวกนี้ว่ามันเป็นสุขเลยไม่มีสุขไม่มีสุขนะจนกระทั่งท่านบอกว่ามันมีปฏิสมุทบาทที่มีความต่อจากโสกปริเทวทุกขโนมนัสเนี่ยมามีศรัทธา ดังที่กล่าวแล้วเดี๋ยวต้องไปค้นดูในพระธรรมปิฎกว่าอยู่ในสูตรไหนอันนี้มีเติมต่อไปจนกระทั่งมีศรัทธาศรัทธาแล้วถ้าเราจำศีลได้ศีลถ้าปฏิบัติแล้วอานิสงส์ของศีลก็จะมีปราโมทย์หรือพยัญชนะของท่านจะเรียกว่าปมุจฉะพระบาลีใช่ไหมปมุจฉะหรือปราโมทย์มีความยินดีมันก็ยินดีปราโมทหรือปมุจฉะหรือปีติมันก็ยินดีแต่อาการยินดีนี่มันมีน้ำหนักต่างกันมีปราโมทมีปีติมีปัสสัทธิสุขเป็นอนิสงส์ที่มันจะได้จากการปฏิบัติศีลที่อาตมาก็มากล่าวอยู่บ่อยๆนะอนิสงส์ของศีลจนถึงสุขถึงสมาธิระยะถาปุตตยานทัสสนะและก็มีนิพิทาวิราคะนิพิทาวิราคะระถึงวิมุตติยานทัสสนะแต่อันนี้ของท่านไม่ถึงมีนิพิทาวิราคะแล้วมีวิมุตติแล้วมีขยะญาณขอไข่ยอยักษ์แล้วก็ญาณขยะญาณซึ่งมันก็คล้ายกันเลยกับอานิสงส์ของศีลเป็นแต่เพียงว่ามาเริ่มต้นที่ศรัทธาอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าถ้าเริ่มต้นมีศรัทธานี่ศรัทธาอย่างไรศรัทธาเพราะเราได้พบสัตบุรุษตามอวิชชาสูตรที่อาตมาหยิบมาอธิบายท่านธรรมปิฎกท่านก็หยิบมาอธิบายต่อเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้อธิบายละเอียดละออเหมือนอย่างอาตมาอธิบายหรอกท่านก็เอามาตั้งข้อสังเกตให้ฟังอะไรได้ไว้นิดหน่อยถ้าเราไม่ได้ฟังสัตบุรุษไม่ได้ฟังผู้รู้ผู้ที่มีภูมิธรรมจริงๆได้ฟังสัตบุรุษ เทศหรือบรรยายเป็นสัพพธรรมไม่พบสัตบุรุษเมื่อไม่ได้พบไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัตธรรมไม่ได้ฟังสัตธรรมก็ไม่เกิดศรัทธาที่ว่านี้ศรัทธาที่ว่านี้ไม่ใช่ศรัทธาที่เกิดมาจากการไปได้ยินได้ไปเห็นไปรู้ไปอะไรคิดเอาเองแล้วก็เชื่อถือเองอะไรหรือว่าเชื่อถือโดยดายไปโดยไม่ได้ฟังสัตบุรุษหรอกไปฟังใครก็ไม่รู้นะพูดบรรยายอะไรไว้ไม่ใช่สัตบุรุษมันก็ไม่ใช่สัตธรรมแต่เชื่อนะเชื่อกันเยอะเดี๋ยวนี้คนที่พูดสัจธรรมจริงๆพูดสัตธรรมจริงๆไม่เคยเชื่อเลยซ้ำไปไม่เคยฟังไม่ใส่ใจฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ไม่เอาฐานแต่ไปฟังไอ้ที่เขามองเมาไอ้ที่เขาพูดประเล่าประโลมพูดหาเรื่องที่จะไม่ให้อะไรที่มันต้องกับกิเลสพูดแล้วมันก็รู้สึกสมใจในกิเลสเออมันอย่างนี้มันดูดีดูได้ฟังแล้วมันจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้เสพกามได้มีความสุขโลกีอะไรคำพูดประเล่าประโลมพวกนั้นนะชอบเพราะมันต้องกับกิเลสแต่ถ้าว่าฟังธรรมะที่เป็นปฏิโซตังทวนกระแสใจฟังแล้วมันขัดแย้งกับหัวใจมันไม่อร่อยเลยมันไม่รวยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขหรือว่าได้อัตถทัสุขอะไรพวกนี้มันไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยชอบใจปุถุชนหรือว่าคนเป็นโลกีที่มีแต่ใส่ใจหรือว่าต้องการแต่โลกียรสโลกียารมอะไรพวกนั้นอยู่เขาก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยคนจะฟังธรรมะจากสัตบุรุษแล้วก็ฟังเป็นสัตธรรมฟังแล้วก็ยินดีในธรรมเบิกบานในธรรมฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็ซาบซึ้งฟังแล้วก็เห็นจริงเห็นจังยิ่งฟังก็ยิ่งอร่อยยิ่งฟังก็ยิ่งมันเหมือนเราฟังเพลงบางเพลงที่มันมีเนื้อหาต้องใจเรายิ่งฟังเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งฟังมันยิ่งดูดีฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกมีรสมีธรรมรสมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะงั้นผู้ใดที่มีอารมณ์หรือว่ามีจิตจริงๆอ่ะมันรู้สึกโอ้โหฟังธรรมแล้วฟังแล้วยิ่งเป็นโลกุตรธรรมไม่ใช่ธรรมปะเลาปะโลมไม่ใช่ธรรมปะหลอกไม่ใช่ธรรมเป็นไปเชิงในโลกีย่อยุให้เกิดใจอยากในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรพวกนี้ไม่ใช่ธรรมะไปในเชิงโลกีแต่ธรรมะเป็นเชิงโลกุตระเป็นเชิงขัดเกลาเป็นเชิงทวนกันทวนกระแสกันคนละทางด้วยเป็นไปเพื่อความขัดเกลายิ่งฟังไปผู้เทศก็เทศมีลำดับเทศมีองค์ประกอบมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยปัจจัยอะไรประกอบดีมันก็ยิ่งฟังแล้วยิ่งเข้าใจฟังไปก็มีเรื่องมีราวมีหัวข้อธรรมะเอาหัวข้อมาขยายเข้ามีตัวอย่างประกอบมีนิทานเรื่องราวยกเรื่องนั้นเรื่องนี้ประกอบยิ่งใกล้กับชีวิตของเรานิทานหรือชาดกหรือเรื่องที่ยกมาประกอบอาการอธิบายนะมันก็ใกล้กับตัวเราหรือเราเองซะด้วยซ้ำไปเป็นผู้ที่ได้พบผ่านมีประสบการณ์กับอันนั้นมันก็ยิ่งเข้าใจได้บางอย่างมันเป็นนามธรรมถ้าเผื่อว่าไม่มีประสบการณ์นามธรรมอันนั้นมันก็เราจะนึกไม่ออกเดาก็ยากแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีประสบการณ์เคยเกิดนามธรรมอย่างนั้นมาจริงผ่านนามธรรมอาการนามธรรมอย่างนั้นมันเคยเกิดเพราะว่ามีผัสสะมีตัณหามีอุปทานเป็นต้นมีสภาพพวกนี้มันเกิดจริงเราก็บอกอ๋องี้เหรอมีผัสสะงี้เหรอมีตัณหาอาการตัณหาเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้พอเล่าผ่านแล้วเรื่องราวประสบการณ์นี้ใช่เลยเราเคยประสบแล้วเราก็เคยเกิดอาการเหล่านี้มีอาการรู้อาการลิงคะนิมิตตามอุทเทศตามข้อที่ท่านยกขึ้นแสดงบรรยายให้ฟังโอ้มันก็ยิ่งชัดเพราะนามธรรมมันไม่เกิดเป็นรูปที่เหลืออยู่ให้เราได้มาหยิบมาจับมันเกิดนามธรรมเกิดแล้วมันก็หายไปรู้จักคนที่มีประสบการณ์คนที่เคยผ่านเคยเกิดกรณีเคยเกิดเหตุการณ์นั้นๆมาของตัวเองของใครของมันเราก็จะจำได้เป็นสัญญาจำ จำได้ของเราเท่านั้นเองเป็นนามธรรมมันไม่มีอยู่ที่ไหนนี่คนอื่นก็ไม่รู้มันเกิดมาแล้วมันก็หายไปเรื่องนามธรรมแต่อารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์กัลกิเลสตัณหาอารมณ์อย่างงี้อย่างนี้อะไรต่างๆนานาที่เป็นนามธรรมมันเกิดแล้วถ้าเรายังเป็นคนที่สมองไม่เสื่อมจิตมันไม่เสียหายมีสัญญาจำได้อยู่บ้างเราก็จะจำได้ว่ามันเคยเกิดจริงมันเคยมีจริงถ้ายิ่งไม่นานยิ่งไวๆนี้ระลึกได้มันก็ยิ่งจะจำได้แม่นบางทีบางอย่างมันอาจจะระลึกได้ยากมันนานไปแล้วมันเลื่อนๆไปบ้างแต่ถ้าพยายามย้อนระลึกมันก็พอจำได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันมันก็จะทำให้เราเข้าใจความจริงอะไรต่างๆมานานได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมมันก็ไม่มีปัญหามากมันมีรูปที่เหลือหยิบมาพูดมาอธิบายเป็นเชิงทางมันโลกเขาวิทยาศาสตร์เขาก็หยิบมาเมื่อไหร่ก็ได้ไปหามาเป็นวัตถุรูปแม้แต่จะเป็นวัตถุที่มันเป็นรูปละเอียดขั้นอรูปเขาก็หยิบมาพิสูจน์กันเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสภาพที่ถือว่าเป็นมหาภูตรูปอยู่นะเป็นมหาภูตรูปนะถือว่าอยู่ในลักษณะของดินน้ำลมและไฟนะท่านตัดเป็นภาษาทางโบราณก็ว่าดินน้ำลมไฟภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้ซึ่งพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติพวกนี้ด้วยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมแล้วก็มีคุณสมบัติในลักษณะของอากาศซึ่งอากาศาซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วเป็นอากาศเป็นความว่างนะหรือความร้อนมีอาการร้อนมีอาการเย็นจิตใจเย็นจิตใจร้อนเป็นได้มีคุณสมบัติมีจิตใจดูดเหมือนแม่เหล็กนะความร้อนแสงเสียงมีสว่างเหมือนมีแสงมีอะไรจิตวิญญาณมีลักษณะมีคุณสมบัติสว่างด้วยเพราะนั้นลักษณะของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ามีลักษณะดูดมีลักษณะทำลายเหมือนไฟฟ้ามีลักษณะมีคุณสมบัติอะไรต่างๆนานาเยอะแยะสามารถให้กลับไปกลับมาเหมือนอย่างคุณสมบัติของไฟฟ้าทุกวันนี้เอาไฟฟ้ามาใช้สารพัดหลายๆอย่างหลายๆอันคุณสมบัติของจิตวิญญาณเนี่ยมีลักษณะพวกนี้ด้วยและลึกซึ้งเก่งกว่าวัตถุอีกด้วยจึงเรียกว่าสามารถมีอิทธิปาฏิหาริย์ได้เพราะผู้ที่สั่งสมจิตวิญญาณที่เพาะจิตวิญญาณทำสมาธิสามารถที่จะเรียนรู้จิตสะสมพลังงานทางจิตให้เข้มข้นแล้วก็ใช้พลังงานทางจิตไปในทางนั้นทางนี้อะไรแล้วแต่ทำได้นะทำได้เป็นพลังงานมีคุณสมบัติเหล่านั้นจริงซึ่งศาสนาพุทธก็พระพุทธเจ้าได้ฝึกฝนเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยแต่แน่ว่าจะเอาพลังงานเหล่านั้นมาทำลายหรือมาใช้ในอิทธิปาฏิหาริย์มาใช้ในเอิดเชิงอาเทศนาปาฏิหาริย์นี่ก็เหมือนกับกระแสวิทยุเป็นโทรจิตเรียกว่าโทรจิตจิตไปยังไปรู้ไกลอะไรเงี้ยส่งไปไกลยังรู้ได้ไกลรับกันเหมือนวิทยุกันอย่างเงี้ยพลังงานจิตวิญญาณเป็นได้นะเป็นได้นะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เอามาใช้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาใช้ถ้าผู้ใดจะมีก็มีไปก็เป็นของตัวของตนตนเอารับมาแล้วก็ผู้ที่เรียนรู้แล้วว่าไม่ใช้หรือจะใช้จะเป็นประโยชน์ในส่วนที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์ในส่วนตนในส่วนที่จะช่วยผู้อื่นบ้างในบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นได้แต่ไม่ใช่เอารูปของอิทธิปาฏิหาริย์หรือเอารูปของอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นออกมาแสดง ออกมาอวดอ้างออกมาทำงานเป็นรูปเป็นเรื่องกับคนอื่นๆไม่เอานะไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ใช้ส่วนมันจะเกิดมันจะเป็นมีอยู่ในตัวเองนั้นมันห้ามไม่ได้แล้วก็เราต้องจักเลือกเฟ้นที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่มันจะเกิดไปเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายหรือไปเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างพอสมควรก็เอาก็ทำแล้วมันมีความซับซ้อนเยอะแยะหลายอย่างที่มันไม่เข้าท่าในปางนี้ชาตินี้อาตมาก็เผลอไปเล่นอยู่ไสยศาสตร์ไปเล่นเรื่องเหล่านี้นี่ถ่ายทอดออกวิทยุหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ถ่ายใช่ไหมไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องถ่ายทอดวิทยุนี่แม่มันเสียจริงๆเมื่อวานนี้อาตมาพูดอะไรไปที่ไม่ได้ออกไปคิดว่ามันจะออกไปที่ได้นอกๆให้คนที่ไม่เขาไม่น่าจะต้องได้ฟังได้ฟังไม่รู้จริงๆก็เลยพูดกับพวกเราหลายอย่างหลายอันที่ไม่น่าจะพูดให้คนข้างนอกฟังเลยก็พูดกับพวกเรามันก็ไม่เข้าท่าคนจับผิดมันมีอยู่เยอะนะและพวกจับผิดนี่ละคอยดักฟังเขาตั้งใจฟังด้วยพวกจับผิดเนี่ยไอ้พวกไม่จับผิดพวกที่ฟังเรื่อยๆไปถังเขาเถอะมันไม่กระไรฟังแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะไปใส่ใจอะไรมากมายนักที่จะมาเอาเรื่องเอาราวเพราะเขาไม่ได้เป็นตัวจับผิดแต่พวกที่จับผิดจริงๆนี่แหละแม้จะมีคนเดียวสองคนก็แล้วแต่เป็นเรื่องแล้วเขาก็คอยดักฟังคอยจับผิดคอยเอาเรื่องเอาราวมันก็จะเสียหายนะอาตมาชาตินี้เนี่ยอาตมาก็ตอนที่ยังไม่ได้มันยังเหมือนกับโลกโลกอ่ะเหมือนลิงลมอมก็พองนะถูกโลกมอมเมาอยู่ไปยังโลกโลกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไม่ได้ตั้งสติอะไรเท่าไหร่เป็นไปแบบโลกโลกเขาเป็นอยู่ยังไม่เหมือนคนยังไม่รู้สึกตัวมาเกิดชาตินี้มันจะเหมือนลิงลมอมก็พองในยุคแรกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาท่านก็เหมือนโลกโลกและท่านก็อยู่ในอานัตอยู่กับโลกีไปตามประสาเขาจะให้พาเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นไปบ้างแต่ท่านเองท่านมีคุณสมบัติคุณลักษณะอะไรต่ออะไรมีบารมีมากกว่าอาตมาเยอะแยะท่านก็ไม่เหมือนอาตมาถ้าอาตมาถูกมอมเมาอย่างพระพุทธเจ้าสงสัยไม่ออกมาหรอกเนี่ยติดอยู่ในโลกโลกีนั่นแหละเพราะว่าถูกมอมเมาจัดดึงไว้โลกมันก็จะดึงเราไว้อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเองท่านมีบารมีนะถูกพระราชบิดามอมเมาขนาดไหนโอ้โหอย่างขนาดท่านก็ไม่ติดไม่ดึงไม่อยู่สรุปแล้วก็คือดึงไม่อยู่นะแต่ขนาดนั้นก็ยังเลอะเทอะไปกับโลกเขาพอสมควรนะไปแต่ท่านก็ท่านไม่ได้อันนั้นเองหรอกอาตมานี่ยังไม่มีบารมีเท่าพระพุทธเจ้าอาตมาเหมือนกับอาตมาเนี่ยไปแสวงเองไปลองเล่นไพ่เล่นโป้ไปอย่างที่เคยเล่าไปลองกินเหล้ากินยาไปลองเล่นทำอะไรอะไรอย่างที่เขาโลกเขาพาเป็นเราเออเราเป็นคนเหมือนเขาเราเป็นแมนเป็นผู้ชายมันต้องทำให้เหมือนผู้ชายทั้งหลายอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเลอะเทอะไปเราก็ไม่ได้คิดแต่มันก็ไม่ไปเท่าไหร่อย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปเลยมีแต่คนเอามามอมเมาท่านเอามายัดเยียดเอามาประโลมให้แก่ท่านทุกอย่างอย่างเยี่ยมเลยนะเอาอย่างยอดๆมาประโลมหมดเลยทางโลกีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีบารมีล่อนหลุดอย่างมากเพียงพอท่านก็ไปเรื่อยๆตามขนาดนั้นก็ยังเปิดเลอะเทอะไปนิดหน่อยต้องไปแต่งงานต้องไปมีอะไรมอมเมาต่างๆนานาท่านจนต้องไปมีลูกมาคนแต่แล้วท่านก็ถึงระลึกท่านก็ออกไปทันทีอย่างอาตมาก็เป็นเล่นและแม้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเองว่าก็ว่าท่านออกมาบวชแล้วท่านก็ยังในทางโลกีท่านก็ยังไปในทางโลกีไปอะไรต่ออะไรอีกให้มันลึกในทางทรมานร่างกายในทางที่เป็นแบบฤาษีเข้าป่าไปแล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไปทรมานตนไปทำให้เจ็บให้ปวดทำให้ทุเรศทุรังการเห็นเขาปฏิบัติอย่างอุกฤษต่างๆนานาก็ไปทำไปอดข้าวอดน้ำไปกินขี้กินตั้งแต่กินขี้กินข้าวกินแล้วออกมาก็ไม่กินแล้วข้าวทีนี้กินแต่ขี้ ขี้ออกมาก็กินอีกกินอีกมันก็ขี้ออกมากินอีกกินอีกจนกระทั่งขี้มันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่กินอะไรอื่นเติมจนไม่มีขี้จะกินจนมันไม่ขี้ท่านก็ไปทำอุกฤษมาหมดอย่างนี้เป็นต้นนะฮัดฝึกอะไรซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเรื่องอัตตกิเลมัฏฐะมันเป็นเรื่องนอกทางนอกรีตศาสนาพุทธแต่ท่านก็ไปประเภทของท่านนะตามบารมีของท่านอาตมาก็ไปของอาตมาพอสมควรก็ไปตามเรื่องตามราวของอาตมาตอนที่เป็นที่ตอนไปผ่านไปเล่นอะไรอะไรต่างๆนานาเล่นดิ้นเดชเล่นโทรจิตโทษอะไรต่างๆนานาก็เล่นไปจนรู้ตัวแล้วก็เรามันไปมาปฏิบัติแล้วก็มาปฏิบัติก็ไม่นานหรอกอาตมาปฏิบัติทำตั้งใจปฏิบัติทำพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่นานแล้วก็ทำแล้วก็มาก็รู้ว่ามันก็รุ่นมาขึ้นมาเขาจัดไปมันก็ชัดรู้แจ้งในธรรมอะไรแต่ก็จนกระทั่งโอ้ชัดเจนถึงได้ออกมาแล้วก็มารับผิดชอบมาทำงานทางด้านนี้ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาตมาพูดขึ้นมาเพื่อให้เราฟังไม่ใช่มาอวดมาอ้างแต่พูดขึ้นมาเพื่อให้เห็นประกอบว่าที่อาตมาพูดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเทียบเคียงอาตมาบ้างเนี่ยเพื่อให้เห็นรูปรอยเป็นชั้นเป็นตอนเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าอาตมานี่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าไม่เท่าในคำอธิบายในคำพูดอาตมาก็บอกอยู่แล้วว่าอาตมาไม่ได้มีมากเท่าท่านแต่มันเป็นรูปรอยเหมือนกับล้อเลียนมันเป็นขั้นเป็นตอนมันเป็นสูตรที่สูงขึ้นไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็มักจะมีรูปรอยลักษณะที่คล้ายๆกันเป็นเชิงเดียวกันนะสุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันคนแต่ละคนก็ลองระลึกดูสิเราก็ไประเริงในโลกีพอถึงเวลาแล้วเราก็ออกมาออกมาปฏิบัติประพฤติออกมาทำอะไรแต่ละจนกระทั่งเราสามารถที่จะอยู่ทั้งนี้ได้อยู่อย่างดีๆอย่างสงบอย่างพอเป็นไปอะไรได้พอสมควรเราก็ลองนึกลองคิดดูดีๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มีเชิงคล้ายๆที่อาตมาพูดนี่บางเหมือนกับพวกเราเนี่ยไปบาปว่าบางคนไปเหลวไหลไปทำอะไรเป็นบาปเป็นเวรเป็นวิบากหนักหนาสาหัสมากเลยซ้ำไปแต่เสร็จแล้วพอมาเห็นธรรมะพอมาถึงเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อันนั้นอันนี้ก็พอเป็นไปทำได้แล้วก็ลดละมาก็จะเข้าใจว่าอ๋อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้อะไรอะไรมาบางคนได้มาเร็วบางคนได้มามากได้มาเร็วบางคนได้มามากมากด้วยแต่ก่อนนี้ก็ไปเลอะเทอะอยู่มากพอมาทางนี้ก็มาได้มากมากจนบางทีตัวเองก็ยังนึกไม่ออกเรามาได้ถึงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาขนาดนี้เพราะว่าเราเองไปอะไรก็ไม่รู้อยู่ทางโน้นน่ะจัดจ้านอะไรอยู่ก็ไม่รู้เลอะเทอะเทอะอยู่อะไรก็ไม่รู้เราลองตรวจดูสิแต่ละคนซึ่งมันมีนัยยะละเอียดไม่เหมือนกันในยะละเอียดมันจะต่างกันอะไรอยู่อีกเยอะเลยนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบารมีของแต่ละบุคคลทุกคนแต่ละคนเป็นของตัวเองใครก็ทำก็เป็นของตนทำถูกมากถูกน้อยทำเป็นโลกุตระมากโลกุตระน้อยหรือเป็นกุศลโลกีกุศลโลกีมันมีบาปแล้วก็มีกุศลแยกกุศลโลกีกับกุศลโลกุตระกุศลโลกีกับกุศลโลกุตระต่างกันอย่างไรกุศลโลกีก็คือเป็นไปด้วยเชิงที่เราเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อวัตถุต่อทางอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็จะได้กุศลนั้นเป็นเชิงของโลกีคือมีลาภมียศมีสรรเสริญแม้แต่ที่สุดมีความสวยความงามมีความสมบูรณ์ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือมีความสมบูรณ์ในเรื่องของดังใจได้ดังใจมีความสมบูรณ์แล้วมีบารมีในทางอัตถัตถะประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางอัตตามันก็เป็นโลกีส่วนโลกุตระกุศลโลกุตระนั้นคือเรียนรู้กิเลสมีญาณมีปัญญารู้จักกิเลสในใจแล้วก็ลดละกิเลสได้มันจะกลับกันด้วยซ้ำไปว่าแม้เราได้ลาภเราก็รู้จักกิเลสในลาภแล้วเราก็ลดกิเลสแม้ได้เราก็ไม่ยินดีแม้ได้เราก็ไม่ติดหรือไม่ได้เราก็ไม่เสียใจ นอกจากไม่ได้แล้วแม้ได้เราก็ยังสละได้ให้ได้โดยไม่ฝืนไม่ฝืนหรือแม้จะฝืนจะฝืนอยู่เราก็ปฏิบัติปฏิบัติหัดเอาออกหัดในกรรมะเอาออกมันมีวัตถุมันติดวัตถุเอาวัตถุมันออกแล้วเราก็จะรู้ใจว่าเราฝืนอยู่บ้างแต่เราก็สละได้เราก็ไม่ยินดีแม้ได้เราก็ไม่ติดหรือไม่ได้เราก็ไม่เสียใจนอกจากไม่ได้แล้วแม้ได้เราก็ยังสละได้ให้ได้โดยไม่ฝืนไม่ฝืนหรือแม้จะฝืนจะฝืนอยู่เราก็ปฏิบัติปฏิบัติหัดเอาออกหัดเนคขมะเอาออกมันมีวัตถุมันติดวัตถุเอาวัตถุมันออกแล้วเราก็จะรู้ใจว่าเราฝืนอยู่บ้างแต่เราก็สละได้จนกระทั่งเราเอาออกให้มีวัตถุก็ให้วัตถุไปเป็นอัตเป็นโอราริกะอัตตาลองให้ดูใจเราก็ไม่หวงแหนไม่โหยหาไม่อาวรอะไรเป็นเพชรเป็นทองเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเงินเป็นข้าวของสมบัติที่เรารักเราชอบมันมีคุณมีค่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้ได้สละได้ใจเราก็ไม่เป็นไรเรารู้ว่าจิตของเราลดกิเลสได้นั่นคือกุศลโลกุตระต้องมีญาณรู้นะต้องมีภาคปฏิบัติจริงนะไม่ใช่นึกเอาเรานี่คงให้ได้เว้ยเรามีทองอยู่ก้อนหนึ่งเราให้คนไปลองสมมติว่าให้ไปใจเราก็คงสบายวันนี้เราให้ไปแล้วนะสมมติเอานะไม่ได้ให้จริงให้เล่นมันก็มาจริงอีกเหมือนกันเอาไปฝากให้คนอื่นลองให้ดูมันจะคิดถึงไหมมันก็มีส่วนบ้างถ้าให้จริงไปเลยหมดไปจริงเลยใจเราจะเป็นยังไงจะแบบจะวับจะนึกถึงจะอะไรอาวรจะเสียดายขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดไหนคือยังห่วงยังติดยังยึดอยู่อะไรยังไงพวกนี้นี่คือการตัดการลดการวางเรื่องของวัตถุก็อาจจะง่ายหน่อยเรื่องของญาติเรื่องของพี่ของน้องเรื่องของความรักเรื่องของพี่เรื่องของผัวของเมียของแฟนของคู่พวกนี้เป็นเรื่องของวิบากวิบากเก่าวิบากใหม่สร้างกันไปเรื่อยโดยความไม่รู้ก็ไปมีวิบากอย่างนั้นน่ะคนที่ไม่มีแล้วคนที่มีแล้วพยายามล้างละก็หลุดไปลดค่อยๆสั่งสมไปทั้งในรูปธรรมจนกระทั่งถึงนามมาทำมันก็จะหลุดจะขาดจะห่างจะพลาดแต่ถ้าเราไม่มีแต่หันเข้ามีแต่ไปมัวเมามีแต่ไปเติมไปหนุนไปเสริมมันก็เป็นไปตามจริงของกรรมของกิริยามันก็เป็นเวรานุเวรมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นไปจริงมีบทบาทมีอิริยาบถมีกรรมที่เกิดจริงเป็นจริงมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นนะยืดเยื้อยืดหยาดเป็นอะไรต่ออะไรไปอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นมีลูกก็ห่วงลูกมีผัวก็ห่วงผัวผูกพันกันมีบางทีนี่นะมีแล้วนะผัวอยากตัดแล้วมันชังแล้วมันเบื่อเต็มทีแล้วมันก็ยังขาดไม่ได้ยังนวลเนี่ยดีไม่ดีก็ยังทำให้เราเจ็บช้ำเจ็บปวดอยู่เนี่ยโอ้ยสมน้ำหน้าจริงๆเลยมนุษย์เนี่ยมีเมียก็เหมือนกันเบื่อเต็มทีแล้วยายปรานี่โอ้มันแย่เต็มทีแล้วเห็นความที่มันน่าเบื่อไอ้สิ่งที่เราเคยสุขเคยอร่อยมันหมดไปแล้วมันมีแต่สภาพที่โอ้ยมันอยากตัดมันก็ตัดไม่ได้มันก็ยังเกิดภาระเกิดวุ่นเวียนเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาทำให้เราต้องเจ็บช้ำเจ็บปวดหยกสมน้ำหน้าจริงๆเลยไอ้วารานุเวรเนี่ยใครจะมีวิบากแบบไหนอาตมาก็พูดไม่หมดที่เล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่หนังใครมีคนนั้นล่ะใครไม่มีก็บุญไปใครไม่มีชาตินี้ก็เคยมีไม่รู้กี่ชาติมาแล้วรู้ไว้เถอะคนเรามันผ่านมาไอ้หนังที่เอามาฉายในทีวีเนี่ยเกือบทุกคนผ่านไอ้หนังน้ำเน่ามาอย่างนั้นแทบทั้งนั้นมันมีสารพัดแบบสารพัดลีลาหลอกว่าสุขเสร็จแล้วก็มีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์หลอกว่าอย่างนั้นสุขเชิงนั้นสุขเชิงนี้ถูกต้มจนสุขทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นใครไม่มีก็ดีแล้วอย่าไปดิ้นรนมาเลยเด็กๆฟังไว้ก็ฟังนะเสร็จแล้วกิเลสขึ้นแล้วก็มืดหน้า หน้ามืดมันก็ไม่อยู่ไม่หยุดนะเพราะงั้นถึงแม้ว่าเราจะมีเราก็ต้องมาพรากมาห่างมาจดมาตัดพระพุทธเจ้าท่านก็มีของท่านมาท่านก็มาพรากอาตมาก็มีวิบากอาตมาไม่ใช่หมดนะนี่ทำไมออกมาบวชนี่สงสัยนวลนังอีกขนาดมาบวชยังมามีตามาต่อแย่เลยถ้ายังไม่บวชแล้วยุ่งใหญ่ยุ่งอยู่กันนี้แน่นอนเพราะคนเรามันมีคู่บุตรอะไรต่ออะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องอะไรแต่กันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมันอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ในการอลังกาวตารสูตรนั่นแหละเกิดเป็นผัวเป็นเมียเกิดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่อะไรกันเนี่ยไม่มีใครเลยไม่ได้เป็นท่านตรัสไปถึงขนาดนั้นมันเป็นกันมาเกือบทั้งนั้นเลยมันวนเวียนกันไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมันจะไปจำอะไรได้เสร็จแล้วมันก็ต้องมาอย่างนี้นะมาเกี่ยวมาเกาะมาเกี่ยวมาคล้องมาบุญมาวายอะไรต่ออะไรกันมันเป็นไปตามเชิงดีถ้าไปเชิงกุศลก็ดีไปแต่เชิงอกุศลก็เอาแล้วอุ่นวายทุกข์ร้อนกันอยู่อย่างนั้นน่ะกว่ามันจะหมดบาปหมดเวรหมดไอ้สิ่งที่มันจะตัดจะขาดทั้งคู่ยุ่งนะอย่างอาตมาว่าอาตมาตัดแต่ไอ้คนไม่ตัดมันก็ไม่ตัดมันก็ต่อแย่กันไปอย่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยขนาดเราตัดนะมันก็ยังต่อแย่ไปมันก็ยังนวลนั่งไปเราก็จะต้องเอาค่อยๆจัดค่อยๆทำอะไรก็เป็นโจทย์ถ้าเราเองยังไม่หมดมันก็เราตัดแล้วนะใจเราเหมือนกับอย่างที่อาตมาว่าผัวเมียผัวนี่มันตัดแล้วมันเบื่อแล้วแหมใหญ่ปรานี่อยากตัดมันก็ต่อแย่กันอยู่อย่างนั้นนะตัดก็ไม่ออกหรือเมียนี่ตัดผัวแล้วไอ้ผัวคนนี้แหมสุดเบื่อแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นต่อแย่กันไปวุ่นวายให้ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่จบง่ายและเราก็ยังไม่มีบารมีไม่มีธรรมะที่จะทำให้มันเป็นยังไงจะทำให้มันหายจะทำให้คนนั้นจางคลายจะไปให้คนนั้นตัดไปได้ขาดสนิทอะไรมันยังไม่มีบุญยังไม่มีบารมียังไม่มีวิธีการทำได้มันก็จะทุกข์ไปอีกยาวยืดวุ่นวายอะไรไปเพราะเราต้องมาเรียนอารมณ์จิตของเราซะให้ดีชังก็ไม่ดีดูดก็ไม่ดีผลักก็ไม่ดีต้องวางกลางเฉยถ้าจิตวางจิตกลางจิตเป็นอุเบกขาจิตจะเกิดปัญญาอ๋ออย่างนี้เราก็จำนนไปก็ท้อยอมไปหรือวางเฉยไปมันก็จะไม่มีปฏิกิริยาแอคชั่นรีแอคชั่นมันจะไม่มีรักพลังงานผลักพลังงานดูดอะไรที่จะเกิดเวลานุเวรอันไม่จบนะมันจะตัดสั้นขึ้นและมันจะเกิดปัญญารู้จักวิธีการว่าให้ได้ลดได้ละมันก็จะทำให้เราตัดขาดเวรานุเวรต่างๆได้ดีได้เร็วได้เร็วนะพระคนที่มีวะภาระมีเวรานุเวรมีวิบากก็พยายามศึกษาเรียนรู้คนไปมีคู่แล้วก็ต้องพยายามศึกษากันบอกค่อยๆบอกกันอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายนะถ้าเราไปมีเวรานุเวรอย่างนั้นแล้วพูดคู่เขายังไม่ยอมเราก็ต้องว่าไปยิ่งไปมีลูกเนี่ยไปมีลูกมาลูกก็โอ้โหก็ต้องอย่างลูกแล้วนะมันไม่ใช่คนเลวถ้าคนเลวมีลูกมันก็ไม่รู้จักลูกมันก็เหมือนหมูเหมือนหมาเอาไปทิ้งเอาไปอะไรอย่างที่มันเป็นกันอยู่นั่นนะมันเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องอีกเรื่องนึงอีกมันกลับแต่ถ้าคนที่มีคุณธรรมลูกก็คือลูกเดรัจฉานมันยังรักลูกมันก็ยังเลี้ยงลูกมันก็ยังเอาภาระกับลูกใช่ไหมแต่มันก็มีเวลาจบนะเดชานมันดีกว่าคนอาตมาเคยเปรียบเทียบว่าคนนี่มันสู้หมาไม่ได้หมามันเลี้ยงลูกมันยังมีเวลาถึงเวลาแล้วมันไม่ให้ถึงเวลาไม่ให้กินนมมันไม่ให้ถึงเวลามันไม่ดูแลมันไม่เลี้ยงมันตัดมาต่อแย่กันมันกัดเลยหมาเนี่ยไปหากินเองเลี้ยงตัวเองแต่คนนี่โอ้ยมันนัวเนียนัวนังมาลูกโตอายุยังเป็นอธิบดีแล้วก็ยังลูกกินได้ยังพ่อโถเอ้ยมันจะต้องหาให้แม่กินไม่ใช่ไปวุ่นวายมันว่าลูกมันกินหรือยังมันเหมือนกับลูกตัวแบะเบาๆอยู่อะไรเงี้ยล้วงเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตมันห่วงหาอาวรณ์อะไรต่างๆนานาพวกนี้โดยเฉพาะไอ้ความห่วงหาอาวรณ์ผูกพันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกมนุษย์นี่ควรจะต้องเรียนรู้หนักเข้าสู่หมาไม่ได้อย่างที่อาตมาว่าตัดไม่ขาดนะไอ้อย่างนี้มันก็ต้องเรียนรู้เอาละไอ้คนโตพอที่จะต้องรู้จักรับวิบากตัวเองไป เกิดมาเป็นชีวิตแล้วก็เป็นตัวของตัวจะดีจะชั่วตัวเองก็รับวิบากไปโตขนาดนี้ก็ปล่อยปละไปแล้วก็คนก็ควรจะรู้จักเหมือนกันว่ามันโตแล้วต้องปล่อยมันไปมันจะไปเกเรเกตุงมันจะไปทำชั่วทำเลวสุดท้ายมันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันทางตะวันตกหรือทางอเมริกาเนี่ยเขาใช้พวกนี้เหมือนกันนะเขามีวิธีพวกนี้ถึงเวลาวาระก็ปล่อยลูกต่อไปตัวใครตัวมันดูอย่างนึงมันก็ดูดีแต่ดูอีกอย่างนึงมันก็เป็นสังคมที่มันแห้งแล้งว่าศาสนาพุทธนี่เอาส่วนดีกับส่วนไม่ดีส่วนดีคือเป็นการรู้ว่าอยู่สังคมรวมแล้วก็มีการสัมพันธ์เกื้อกูลมีระลึกถึงกันมีความรักกันมีความเคารพกันมีการสงเคราะห์มีการเกื้อกูลกันมีพุทธพจน์7มีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะมีอวิวาทะมีสามัคคียะมีเอกีภาวะอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งดีพวกนี้มาใช้แต่สิ่งที่มันซ่อนห่วงหาอาวรผูกพันไม่รู้จักวาระควรตัดควรปล่อยอันนี้ท่านให้ตัดอันนี้ท่านให้เรียนรู้แล้วก็ต้องปลงวางตัดขาดหรือต้องปรับไปตามภาระหรือวิบากเพราะนั้นภาระวิบากบางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นโจทย์เป็นโจทย์ให้เรานะให้เรารู้ให้เราเป็นไปยกตัวอย่างอย่างคมกล้ากับดาวเพ็ญอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นโจทย์ถ้าดาวเพ็ญไม่รู้จักอันนี้ใช้เป็นโจทย์ดาวเพ็ญก็ขาดทุนคมกล้าก็ตามคมกล้ายังเป็นไปนัวเนียไปกับเรื่องของคมกล้ายังมีเวลาโนเวนต่อดาวเพ็ญก็คงจะดีกว่าถ้าดีนะอย่าให้ทีเลวนะดาวเพ็ญก็จะรู้สึกเราเนี่ยหลุดออกมาได้ส่วนขมกล้าวิ่งเขาไปหาวงจรใหม่อะไรเรื่องของขมกล้าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างตัวตนในฝั่งนี้ไม่ใช่ว่าเอามาดูถูกดูแคลนไม่ใช่เอามาเลยแล้วเราจะเห็นมันเป็นนิทานเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแล้วมันเข้าใจง่ายขึ้นหลายอย่างมันมีบทบาทลีลาเรื่องราวเป็นชาดกเป็นนิทานเป็นโอ้เห็นนอนมันอย่างเงี้ยเพราะเราใช้เป็นโจทย์มันมีภาระมีวิบากจะเป็นเก่าเป็นใหม่อะไรก็ตามแต่สรุปแล้วมันกิเลสของเราทั้งนั้นเข้าไปติดไปยึดมันก็กิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็หัดปล่อยหัดวางหัดทำหัดอะไรไปนะเรื่องคู่ผัวตัวเมียเรื่องลูกเรื่องต่างมีลูกเลวลูกเลวมันก็ต้องตัดก็ลูกมันเลวอ่ะมันก็ต้องหัดวางใจเป็นวิบากของเราเป็นบาปของเราที่มีลูกเลวถ้าพระนางสิริมหายามายาก็มีลูกเป็นพระพุทธเจ้าก็เรื่องของบุญของพระนางสิริมหามายาแม่อาตมามีอาตมาเป็นลูกก็เป็นบุญของแม่ของอาตมาของอาตมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องมีบาปมีเวรอะไรถ้ามีลูกมันชั่วมันก็บาปเวรของพ่อของแม่ตัวเองก็เป็นบาปเวรของเราเองเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องฝึกปรือทางธรรมฝึกปรือทางโลกุตระนั่นแหละเราก็ต้องรู้จักหัดปล่อยหัดวางต้องรู้จักที่ว่ามันก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็คิดตื่นๆพอลูกชั่วก็จะต้องไปประคบประงมลูกหรือก็จะต้องให้ลูกเนี่ยเอาชั่วของลูกลูกมันมีชั่วมันไปกับชั่วแล้วเราก็จะต้องติดไปกับลูกไปชั่วหรือว่าไปจมไปประคบประงมกับลูกนั่นแสดงว่าเราเองเราก็ไม่ฉลาดพอเราก็ถูกลูกดึงลงไปแทนที่จะมีบุญแทนที่จะได้บุญในส่วนที่ควรได้บุญเราก็ไม่ได้บุญเพราะว่าเราเองก็จะต้องคือความรักลูกหรือห่วงลูกลูกมันไปยังไงก็ไปกับมันสุดท้ายก็ไปประคบประงมไปช่วยมันอีกให้มันเลวยิ่งขึ้นเราเองเราก็พลอยถูกลูกดึงตกต่ำไปมารมันจะดึงลงไปอย่างนี้เรื่อยๆในลักษณะมารอย่างนี้ก็ต้องเรียนรู้ดีๆนะไม่สมเหมาะสมควรแต่ถ้าเผื่อว่าเราดูแล้วพอสมเหมาะสมควรแล้วลูกก็ดูเราก็ต้องดูแลถ้าไม่ดูแลก็ไม่ได้มันเป็นลูกโดยเฉพาะมันยังไม่โตมันยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้ามันบรรลุนิติภาวะแล้วไปเลยมันจะชั่วจะไปถูกจับแต่ก็อะไรถูกไปทำชั่วหนักจนกระทั่งได้รับพิพากษาต้องประหารชีวิตก็ให้มันตายไปนี่ไม่ใช่พูดอย่างใจดำอมหิตนะก็มันชั่วเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยยังผิดๆแล้วก็ไม่ช่วยแหละ จะไปส่งเสริมไปช่วยเหลือในทางที่จะผิดทางโลกทางธรรมเราก็ไม่ต้องเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำมันจะถึงวาระมันจะไปเลวไปชั่วถึงขั้นต้องได้รับแต่ตัดสินประหารชีวิตก็ต้องให้มันถูกตัดประหารชีวิตไปแต่ลูกที่เป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเราก็ต้องรู้จักให้ทรงช่วยต้องช่วยอยู่ก็ต้องช่วยไปพอสมควรให้ขึ้นฝั่งให้ขึ้นอะไรต่ออะไรให้ขึ้นเป็นไปด้วยดีหรือไม่ใช่ว่าให้ลูกมันจมอยู่ในบาปเช่นลูกมันจะอยู่ที่นี่มันชั่วเสร็จแล้วก็ให้มันอยู่ที่นี่ทำชั่วหนักเข้าไปอีกบอกแล้วว่าบาปของในแดนบุญนี่มันบาปราคาแพงมาทำบาปในแดนบุญนี่ราคาแพงขโมยเงิน5บาทของชาวนี่มันโลกุตระนี่ไม่ใช่แดนบุญสามัญด้วยนะไม่ใช่แดนบุญแค่กัลยาณนะนี่แดนบุญอาริยะนะขโมยเงิน5บาทในแดนอาริยะเนี่ยมันเป็นค่าบาปทางโน่นไม่รู้กี่ต่อกี่เท่า5บาทเหมือนกันกับขโมยในโลกในแดนสลัมในแดนคนชั่วอะไรก็แล้วแต่มัน5บาทบาปมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันบาปมันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปล่อยให้ลูกเราชั่วอยู่ที่นี่ทำบาปในเรื่องอะไรก็แล้วแต่บาปต่างๆนานาราคามันก็แพงทั้งนั้นถ้าคืนปล่อยมันก็จะทำชั่วมันอดใจไม่ได้กิเลสมันยังแรงมันยังหนาปล่อยให้มันอยู่ก็มีแต่บาปกับบาปเราก็ต้องเอาออกเป็นเชื้อโรคเราก็ต้องเอาออกนี่เป็นวิธีการอยู่ในไหนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างนั้นคนที่ต้องขับออกคนที่ต้องตัดไปเลยคนที่แม้แต่ไม่ครบต้องพรหมทัณฑ์ไม่ช่วยไม่เหลืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็มีขั้นตอนมามากมายนะเพราะเราก็ต้องให้ออกในผู้ที่หลายแล้วก็มีกรณีอย่างพวกเราเนี่ยเยอะแยะต้องให้ออกไปต้องมีทันมีอะไรมันไม่เจริญไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมีอะไรแต่ไปถ้าไม่แก้ไม่ถึงขั้นถึงขีดอะไรไม่เราก็ไม่ให้เป็นไปไม่ให้เข้ามาอยู่มันเป็นวิธีการของโลกเป็นวิธีการของการช่วยเหลือไม่ใช่เป็นการลงโทษอย่างมีปัญญาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือการลงโทษอย่างมีปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านลงโทษถึงขนาดมันจะท่านตรัสกับกาสีที่ท่านเลี้ยงมาที่ถามกาสีว่าสุดท้ายเธอทำไงมันทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทำไงก็ฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเราก็เหมือนกันแล้วก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันจนกาสีบอกท่านพูดอย่างนี้ได้ไงท่านฆ่าได้ไงท่านเป็นนักบวชท่านไปฆ่าเคยได้ไงบอกเราก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันแหละมันก็เหมือนฆ่าดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนทั้งฆ่าทิ้งนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราจะต้องเข้าใจธรรมะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาอย่างดีเมื่อเรามีภาระมีวิบากที่จะต้องมีลูกมันไม่ดีก็แล้วก็ก็ต้องจัดสรรไปให้มันพอเป็นไปให้มันทำบาปอยู่ที่นี่มันไม่ถูกหรอกให้ออกไปอยู่ที่ที่ควรอยู่แล้วก็พอให้เป็นไปแล้วก็ในฐานะพ่อแม่เราก็ต้องทำหน้าที่จะไม่ดูไม่แลก็ไม่ได้ก็ดูแลพอสมควรแต่ก็ต้องรู้จักปฏิบัติธรรมของตนเองว่าอันนี้ต้องเป็นโจทย์เรานะเราจะต้องห่วงแหนอาวัยไรอาวรมันไม่หรอกทุกอย่างมันต้องตายพรากจากกันหมดนั่นแหละในโลกมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอยู่กันในนิรันดร อะไรมันไม่ใช่เรื่องจะต้องเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาอยู่นิรันดรมันไม่มีสุดท้ายมันไม่ใช่ลีรันดอนอย่างนั้นหรอกมันต้องพรากต้องห่างต้องจากต้องสุดท้ายก็ต้องต่างเป็นต่างไปสุดจริงๆมันก็อนัตตาแต่ยังทำอนัตตาไม่ได้มันก็จากกันไปช่วงระดับหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะต้องทำมีวิบากยังเหลืออยู่มันก็จะต้องมาทำร้ายหรือมีส่วนดีเกื้อหนุนกันถ้าส่วนดีก็มาเกื้อหนุนกันถ้าส่วนร้ายก็มาทำลายทำร้ายกันมันก็เท่านั้นเองอ่ะในสองมุมหลักๆมันมีประโยชน์คุณค่าหรือทำลายแก่กันและกันเท่านั้นเองเพราะอย่างนี้เราต้องรู้จักมองรู้จักอ่านเป็นโจทย์ไม่ใช่ว่าลูกเราไม่ดีพอลูกออกไปก็ดึงเราออกไปจากกองบุญออกไปในแหล่งบุญออกไปเอาชีวิตของเราไปจมกับลูกไปอีกมันก็ไม่ใช่ถ้ามันมีที่ทางที่ให้ลูกมันพอเป็นไปเราก็ยังไม่รู้ได้ว่าลูกเรามันจะเป็นผีร้ายขนาดไหนแต่เราก็ช่วยมันเท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยได้มันดีขึ้นกับบุญไปเท่าที่พอช่วยแต่ไม่ใช่ให้ลูกลากเราออกไปสู่บาปไปสู่ทางที่ควรจะได้บุญ นะเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเออไม่ใช่ว่าให้อะไรต่ออะไรมันจัดสรรวิถีชีวิตจัดสรรวิถีทางที่มันควรจะเข้าไปเดินไปหาบุญไปสู่ทางเจริญไปสู่ทางกุศลหรือว่าเราจะต้องขาดคุณขาดกุศลขาดบุญขาดสิ่งที่ควรจะได้จะเป็นเราก็จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์จริงๆนะแต่ละผู้แต่ละคนเพราะบางคนนี่จะเห็นว่าพ่อแม่เหมือนพ่อแม่ใจดำลูกโตแล้วไม่มาทางนี้แม่เห็นว่าทางนี้ดีแม่ก็จะมาปล่อยให้ลูกทั้งที่ลูกมันก็พอเป็นไปเลี้ยงตัวเองได้แล้วโตแล้วจริงๆโตแล้วอายุ20แล้วมันจะเป็นหมายังไงก็ช่างโหมันไปเลยแล้วอะตะวันตกหรือว่าฝั่งอเมริกาเขายังจะงันใช่ไหมก็ตัดเลยเองไปเลี้ยงชีวิตไปสร้างชีวิตเองรับผิดชอบเขาก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้เร็วกว่าหมาว่างั้นเถอะแต่บางทีมันก็ไม่เกิดสังคมชนิดหนึ่งมันไม่เกิดสภาพของระลึกถึงกันรักกันเคารพกันอะไรมันก็จะขาดพุทธพจน์7นี่มันจะไม่มีสัมพันธ์พวกนี้แล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ของเรานี่มันมากไปของเขาก็น้อยไปแต่ถ้าของพุทธเนี่ยรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะรู้จักสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็ทำตามหน้าที่พอเป็นจิตวิญญาณที่มันสะอาดดีแล้วเนี่ยมันจะรู้ความควรความไม่ควรและมันจะทำตามหน้าที่นะแล้วก็ใจแล้วก็ทำหน้าที่พ่อแม่ก็คือพยายามส่งเสริมอุดหนุนลูกลูกเลี้ยงลูกก็ให้รู้จักโตอย่างที่อาตมาว่านะไม่เช่นนั้นเราก็จะตายเปล่าระวังบางคนอายุ60 70แล้วลูกมันเป็นอะไรแต่แรกไปอะไรประคบประงมมันทั้งที่มันไปโลกีมันไปโลกีดึงมันก็ไม่มาอย่าไปเสียเวลาปล่อยมันเลยดีไม่ดีไอ้ทางโลกีทั้งเขามีเขาก็มีบุญของเขาอยู่นะเขาก็มีลาภมียศมีสรรเสริญมีโลกียสุอะไรของเขาเต็มที่อยู่เขาจะซ้ำไปไอ้ทุกแบบโลกเขายังไม่ทุกเลยแล้วเราก็จะไปดึงเขามามีบุญขนาดไหนมีบารมีขนาดไหนจะไปดึงเขามาได้ดึงยังไงก็มาเสียเวลาและให้เราเสียเวลาเนิ่นช้าปะปัญจะปะปัญจะความเนิ่นช้านั่งนองแนงอย่างนั้นทั้งที่เราควรจะมาสะสมบุญแหล่งบุญมีปฏิรูปเทศวาสะสถานที่ควรอยู่มีแล้วก็อยู่ได้เราก็จะมาฝึกฝนมาอบรมมาทำประโยชน์ตนอันที่เราก็ยังไม่ได้มีมากแล้วก็แทนที่จะเสียเวลาเราก็เอาเวลามาทำประโยชน์ไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่กับอะไรประคบประงมแล้วก็ห่วงหาอาวรณ์สิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องอ่านดูอาตมาพูดอย่างนี้นี่เข้าเนื้อใครหลายคนนะเข้าเนื้อใครหลายคนนี่เทศสภาวะจริงเรียนรู้ให้ดีๆแต่มันเป็นอย่างนี้อยู่อย่างมากอย่างน้อยอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แต่พ่อแม่ลูกไม่ใช่แต่แค่ผัวแค่เมียนะมันอะไรก็ไม่รู้โนโนนังๆเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นมิตรเป็นสหายเป็นอะไรก็ไม่รู้มีสิ่งที่ไม่เข้าท่าเลยมิตรสหายแค่นั้นนะบางทีมันไม่ได้ถึงขนาดเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพ่อเป็นแม่อะไรมันไม่ถึงขนาดนั้นเลยซ้ำไปไอ้พ่อแม่ลูกเต้าเราก็ยังว่านะไอ้นี่มันเป็นคนเพื่อนกันนะชาตินี้มาเจอกันชาตินี้เท่านั้นนะแล้วก็ผูกก็พันก็อะไรต่ออะไรนวลเนียให้เขาดึงเราออกโดยที่เราแทนที่เราจะอยู่ที่สถานที่ควรอยู่ได้ฟังธรรมมีปฏิรูปเทศวาสะมีอะไรคบหาสัตบุรุษแล้วก็ได้ฟังธรรมสัพพุริสังเสวะแล้วก็อะไรต่อไม่ค่อยได้ทบทวนจักสีหรือว่าพุทธิสีไม่รู้เนี่ยได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ตั้งตนไว้ชอบอะไรพวกนี้แทนที่เราจะได้ทำอ้าวเสียเวลาไปแล้วก็แก่ไปแต่ละเวลานาทีวินาทีชั่วโมงวันเดือนปีเสียไปเปล่าอันนี้ก็จะอย่าพยายามให้มันขาดทุนควรจะต้องเป็นประโยชน์ตนพอสมควรแล้วไอ้กิเลสมันมีมันห่วงอาวรณ์มันอะไรมันอาวรณ์มันติดมันยึดมันเป็นจริงนะมันเป็นจริงใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องอ่านว่าเอ๊ะมันสมควรหรือถ้าเรารู้แล้วว่ามันช่วยได้เท่านี้แหละ แล้วเราก็ใช้เวลาอื่นคนเนี่ยยิ่งงอลูกมันไม่มาเราก็ไปงอลูกงอแล้วงออีกเราก็เสียเวลาของเราไปอยู่แค่นั้นงอมันยิ่งเล่นตัวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปงอมันมากเรามามันจะรู้สึกตัวถ้ามันมีปฏิภาณมันจะรู้ถ้ามันไม่มีปฏิภาณเมื่อแม่พ่อไม่งอกูก็ไม่งอปล่อยมันเลยไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดตัดหัวปล่อยนรกไปเลยตัดหัวปล่อยนรกไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดดีนะเข้าวัดมันก็เจริญไอ้นี่ตัดหัวปล่อยนรกเข้าไปเลยเพราะมันไม่เอามันโตแล้วอย่าว่าแต่มันมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพียงพอให้มันจนตรอกให้มันกระจอกงอกง่อยก็ต้องปล่อยเขาโตแล้ววิบากใครวิบากมันเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายเลี้ยงให้รู้จักโตให้รู้จักตายนี่เป็นสัจธรรมที่เราจะต้องศึกษาและเป็นชีวิตจริงมีนิยายมีนิทานเยอะของเราเองก็ของขนาดของเราไม่ใช่น้อยๆของคนอื่นก็โอ้โหเห็นอยู่ที่ใกล้ๆเคียงๆของญาติโกโยติกาของเพื่อนมิตรสหายนิทานมากมายซับซ้อนเจ้าของไม่อยากเล่าเยอะแยะเพราะว่าเรื่องมันโธ่อย่าเล่าเลยเล่าแล้วก็เจ็บปวดแน่หรือว่าเล่าแล้วก็น่าอายมันไม่น่าเล่าหรอกยิ่งรู้แล้วแล้วก็โอ้ถ้าเราเลิกมาได้แล้วอย่าพูดถึงมันเลยพูดแล้วเราไม่อยากเล่าเราเลิกมาได้กับบุญแล้วเนี่ยชีวิตของแต่ละคนว่าสิ่งที่มันเกิดไปแล้วสิ่งที่มันได้ทำไปแล้วก็รู้จักอดีตจำไว้แล้วก็ดูว่าเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานของเรามันจึงไปทำอย่างนั้นก่อนนี้เดี๋ยวนี้เราก็ล้างละมันเสียแก้กลับทำคืนเปลี่ยนแปลงไอ้ที่ผ่านมาคนเราผ่านชั่วมาทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าก็ตามอาตมาก็ตามก็ผ่านชั่วมาก่อนแต่เราก็ต้องปิดแก้ไขเปลี่ยนกลับทำคืนทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีจนกระทั่งแข็งแรงคนก็จะเอาอดีตมาว่าเราก็ช่างเขาเถอะถ้าเราแก้กลับได้แล้วเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขายังจำอดีตมาว่าเราก็สมน้ำหน้าเราวิบากเราไปทำเองเขาก็เอาวิบากนั้นมาว่าเราอยู่เราก็หัดเอาเป็นโจทย์เราก็พยายามดูความจริงเรายังไม่ล้างเรายังไม่ดีอยู่เหมือนเดิมก็ให้เขาว่าดีแล้วแต่ถ้าเราดีแล้วเขาก็ยังว่าอยู่เราก็ทำต่อไปทำดีไปแล้วก็หัดวางใจถือเป็นโจทย์ว่าเขาว่าแล้วก็ตรวจตัวเราเราไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าแล้วล่ะไม่ต้องไปโกรธไปเคืองเขาไม่ต้องไปถือสาเขาหัดรู้ความจริงตามความเป็นจริงก็พอเขาว่าเราอย่างงี้จริงๆเราก็เลิกแล้วเราก็ละแล้วเราก็ล้างสะอาดแล้วเราทำคืนได้เรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้ก็บอกเขาบ้างบอกว่าเราไม่ได้เป็นแล้วนะบอกเขาไม่เชื่อก็ช่างเขาเชื่อก็แล้วไปถ้าเขาไม่เชื่อก็เขาอยากจะว่าอีกมันก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะคนมันจะติดมันจะยึดมันจะถือเขาก็เอาอันนั้นไว้สำหรับจะมาว่าเราทั้งที่เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้ทำแล้วเลิกแล้วหลุดพ้นแล้วละเว้นได้แล้วไอ้ชั่วอย่างนั้นบาปอย่างนั้นเปื้อนอย่างนั้นเราไม่ทำอีกแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อก็แล้วไปก็เป็นวิบากของเราอยู่เนี่ยมันวิบากซ้ำซ้อนมันจะมีอย่างนี้อยู่มันก็เป็นโจทย์ให้แก่เราหัดวางใจถ้าไม่มีโจทย์จริงๆพวกนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรพิสูจน์นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโจทย์ให้เราพิสูจน์จริงๆนะไม่ต้องไปหาหรอกมันจะเจอของแต่ของใครของมันไม่ต้องไปหาหรอกพยายามอย่าไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลกันแล้วกันพวกนี้มันจะเป็นโจทย์มาให้เราอยู่เรื่อยเลยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้มันจะเห็นได้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นใช้โจทย์ที่เป็นธรรมชาติใช้โจทย์ที่เป็นสัจธรรมที่มันจะวนเวียนเป็นวัฏสงสารเพราะแต่ละคนจะเป็นโจทย์แก่กันและกันพ่อเป็นโจทย์กับเมียลูกเป็นโจทย์ให้แก่พ่อแก่แม่ลูกศิษย์เป็นโจทย์ให้แก่อาจารย์เป็นโจทย์ให้แก่ลูกศิษย์แก่กันและกันถ้าเราเข้าใจแล้วเรามองเป็นอ่านเป็นเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ได้แล้วเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมันก็จะเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตนะ นี่ก็เป็นรายละเอียดที่อาตมาอธิบายแยกแยะให้ฟังในวันนี้นะเป็นสิ่งที่ซับซ้อนลึกซึ้งอยู่พอสมควรนะแล้วก็อาตมาเชื่อว่าที่พูดไปเนี่ยพวกเรามีประสบการณ์มีสิ่งที่เกิดที่เป็นจริงในแต่ละบุคคลตรงเป๊งมั่งไม่ตรงเป๊งเฉียดไปมั่งอะไรก็แล้วแต่ใจเอาโดยเข้าใจโดยปริยายโดยปฏิภาณของตนของตนแล้วก็เอาไปจัดสรรให้มันเกิดคุณค่าอย่าโง่อย่าโง่ให้ถูกฉุดถูกดึงถูกตกต่ำไปโดยที่เสียประโยชน์แทนที่จะได้ประโยชน์แล้วเราก็ไปแต่เอาแต่ไอ้เรื่องของโลกีมีความผูกพันไม่รู้จักตัดจักปล่อยไม่รู้จักยังโหยหาอาวรณ์ทำโน่นทำอะไรอยู่พวกนี้มันเป็นกิเลสทั้งสิ้นกิเลสติดกิเลสยึดนะกิเลสที่รู้จักปล่อยแล้วก็จะวางเห็นได้ศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ปล่อยวางเนี่ยเป็นศาสนาที่สูงยอดเลยแม้ปล่อยวางแล้วได้แล้วในใจแล้วเราก็มาทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์มาทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เราปล่อยวางแล้วเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราหรอกแต่เราก็เกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาตามหน้าที่บ้างแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นน้ำใจไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่อันนี้เราสมควรจะช่วยนะมันเป็นน้ำใจเราก็ช่วยสมควรตามกาละตามเหตุปัจจัยที่มันพอเหมาะที่จะช่วยกันบางทีเขาไม่ต้องการเราเราก็อย่าไปแส่เขาไม่ต้องการเราไปแส่เขาจะช่วยยังช่วยยัดเยียดตัวเองมันก็ไม่ดีแต่เขายังเราช่วยเขาก็ยินดีมีน้ำใจเขาก็ยอมรับอย่างนั้นมันก็เกิดประโยชน์แก่กันและกันไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างเวรเขาไม่ชอบเขาไม่อยากให้เราช่วยเราก็ยังแสบอาตมาไม่ได้พูดว่าเสือกนะเขาไม่ให้อยากให้เราช่วยแต่เราก็แสบก็ไปช่วยเขาอยู่นั่นแหละยัดเยียดเองเขาไปอยู่นั่นแหละมันเกิดวิบากจิตเกิดวิบากจิตไอ้คนนั้นมันไม่ชอบมันไม่อยากให้ทำจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะด้วยชังจะด้วยไม่อยากให้เกิดบุญคุณอะไรก็ตามใจแต่เราก็ซักยัดเยียดตัวเราเองไปมันก็เกิดวิบากมันก็มีสิ่งที่ก่อเกิดโดยกรรมกรรมทางจิตกรรมชอบกรรมไม่ชอบมันก็เกิดนะเพราะงั้นเราก็เอาพอมองเขาก็ยินดีเราก็ช่วยแล้วก็มันถึงขนาดมีปฏิกิริยาผลักดูดอะไรกันมากมายนะนี่เป็นความละเอียดละออของสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมันจะมีโจทย์พวกนี้อยู่ในสังคมในหมู่มนุษย์เนี่ยเพราะการที่ทำงานมีสัมมาอาชีวะมีอาชีวะจะเป็นสัมมาหรือไม่สัมมาคุณก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องทำให้เป็นสัมมามีอาชีวะมีกัมมันตะมีวาจาแม้แต่คิดสังกัปปะดำรินึกคิดเพราะเราดำรินึกคิดแล้วก็เสนอความคิดเสนอแนวคิดแสดงความคิดก็ยังพยายามให้มันได้สัมมานะคิดของเราเองอยู่ของเราเราก็กรองของเราแต่ออกมาข้างนอกเนี่ยก่อนจะมาเป็นวาจามันก็จะมีอยู่ในใจเราแล้วสังกัปปะมีองค์ธรรมถึง7อย่างมันจะองค์ธรรมองค์สุดท้ายคือวจีสังขารไอ้วจีสังขารเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นวจีกรรมมันปรุงเป็นวจีไว้แล้วอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันจะออกมาจากสังกัปปะมาเป็นวาจามาเป็นกัมมันตะมาเป็นอาชีวะอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสังขารแล้วเพราะก่อนที่เราจะพูดออกมาเป็นวาจาหรือเป็นกัมมันตะเป็นอะไรอะไรออกไปเนี่ยเราก็จะต้องยับยั้งตรวจสอบควรจะปล่อยวจีนี้ออกไปไหมเห็นมั้ยว่าองค์ธรรมของพุทธเจ้าละเอียดละออนะสังกัปปะนี่มีองค์ธรรมลองไล่ดูสิฟื้นมีอะไรตักกะอะไรวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขาราวจีสังขารเพราะงั้นในภาคของเจโตก็มีอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาในภาคของปัญญาก็มีตักกะวิตักกะสังกัปปะเนี่ยภาคเจโตภาคปัญญาแล้วเราก็ฝึกสังกัปปะนี้ก็ฝึกเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มดำริตักกะ วิตกะก็ดำริมากขึ้นมีปรุงเพิ่มขึ้นแล้วสังกัปปะก็เป็นความคิดความดำริเต็มรูปเพราะเราจะดำริเต็มรูปนี่ต้องมีปัญญาเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเลือกเฟ้นเข้าไปวินิจฉัยว่าเออมันคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงถ้าคิดนี่มันก็จะมีภาวะของไดนามิกความคิดนี่เป็นภาวะแรงเคลื่อนเป็นพลังงานจลนะพลังงานจลส่วนอัปปนาพยัปปนาเหมือนกับกระแสไฟฟ้าบวกส่วนไอ้ความคิดความปรุงความแต่งตรรกะวิตรรกะสังกัปปะเนี่ยมันเหมือนพลังงานลบไฟฟ้าลบเหมือนพลังงานจลนะไอ้นี่เป็นพลังงานศักอัปปนาพยัปปนาเจตโสเพนิโรปนาเนี่ยเหมือนพลังงานศักหรือไม่ไฟฟ้าบวกมันจะเป็นตัวแกนตัวแข็งแรงตัวหยุดถ้าแกนนี้แข็งแรงแรงเหวี่ยงนี่จะเหวี่ยงได้เร็วปรุงแต่งคิดนึกมีองค์ประกอบอะไรจะได้สูงแรงก็ไม่เหวี่ยงความหวั่นไหวก็ไม่เกิดถ้าแกนของเจโตนี้อ่อนแรงเหวี่ยงไม่มากมันก็ไหวแล้วเคลื่อนแล้วไม่ได้เรื่องแล้วลวนรวนเรเสียหายหมดถ้ายิ่งแกนยิ่งแน่นยิ่งแกนยิ่งแข็งแรงก็ยิ่งคิดได้เร็วคิดได้แรงคิดได้จัดสังขารได้มากนี่เป็นสัจจะทางวัตถุเหมือนกันอาตมาพูดนี่แหละพวกที่ศึกษาทางกลไกทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรมาบ้างก็จะเข้าใจง่ายๆหรือแม้แต่สามัญไม่ต้องศึกษามาได้ศึกษามาตามทางโรงเรียนโรงเล่ามันก็พอรู้ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแกนสองอย่างเหมือนกันศาสนาที่สอนเรื่องนามธรรมก็เหมือนกันจิตวิญญาณก็เหมือนกันเพราะแกนอัปปนาพยัปปนาเจตโสมนิโรปเพนิโรปนากับตัวที่จะใช้มันจะต้องใช้คู่กันเจโตกับปัญญาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่สภาพที่ยังไม่ปรินิพพานก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องพิสูจน์เพราะคนที่จะปรุงได้มากคนนั้นต้องมีเจโตแข็งแรงคนนั้นจะมาทำงานร่วมกับสังคมได้มากมีสิ่งที่มันยั่วเย้ายั่วยุกระทบกระแทกกระทั่งได้แรงเราจะต้องแข็งแรงจริงถ้าเราไม่แข็งแรงจริงมาถูกสิ่งเหล่านี้แกนเป๋หมดเลยอัปปนาความแนบแน่นอาตมาแปลเป็นภาษาไทยอัปปนาพยัปปนาแน่วแน่เจตโสปนิโรปนาปักมั่นพยายามใช้พยัญชนะความภาษามาให้มันรู้ว่ามันมีความแข็งแรงเป็นระดับระดับอัปปนาระดับหนึ่งพยัปปนาอีกระดับหนึ่งเจตโสภินิโรปนาอีกระดับหนึ่งซึ่งแนวปัญญาก็เหมือนกันตรรกะวิตรรกะสังกัปปะก็เป็นคนละระดับมาเป็นการดำรินึกคิดที่มีสภาพปรุงแต่งด้วยปัญญามากขึ้นแต่สูงสุดสังกัปปะเป็นตัวสมบูรณ์ในแนวคิดความคิดความดำริก็คือตัวที่อาการทางจิตที่มันจะใช้ปัญญาออกมาใช้งานเป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวหมุนแล้วก็มีเจโตคู่กันไปสุดท้ายมีเจโตมีปัญญาในสังขารออกมาแล้วเป็นวจีสังขารมันเร็วนะที่พูดเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีทางจะรู้เรื่องไอ้รายละเอียดของจิตพวกนี้อาตมาอธิบายจิตดำริถึงขั้น6ระดับ7ระดับไม่ใช่อาตมาเป็นคนอธิบายเป็นคนคิดเองหรอกอาตมาเจอในพระไตรปิฎกไม่พระบาลีที่เอามาให้ยืนยันอธิบายให้ฟังแล้วมันเริ่มดำริขนาดจะมันดำริจนกระทั่งมันเป็นพลังงานของกรรมเป็นพลังงานของความพยายามท่านเรียกว่าความพลังงานของความพยายามทำงานพยายามที่จะเป็นบทบาทในตัวสังกัปปะหรือในตัวดำริเนี่ยในตัวคำว่าดำริเนี่ยมีตั้งแต่อารัปภธาตุอารัมภธาตุธาตุจิตวิญญาณเนี่ย7ตัวที่อาตมาหยิบมาอธิบายฟังพอพูดขึ้นนี่ใครจำได้มั่งไล่ได้มั่งฮะอารัมภธาตุอารัปภธาตุอารัมภธาตุแล้วอะไรนิกมธาตุฮะไม่ใช่ข้ามแล้วนิกรรมธาตุแล้วปรักกรรมธาตุฐามธาตุทิฏฐิธาตุ อุปกรรมธาตุเนี่ยมันเป็นลักษณะของพลังงานทางจิตเริ่มดำริขึ้นมาจิตหนึ่งเริ่มเป็นอารัปธาตุปลารบตัวนี้มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งซ้ำขึ้นมาเกิดขึ้นมาซ้อนเป็นสองเป็นสามขึ้นมาก็เป็นอารัปธาตุพอเริ่มต้นเป็นอารัปธาตุแล้วนิกรรมธาตุเนี่ยมันยังไม่เป็นกรรมหรอกนิกรรมะยังไม่ใช่กรรมะยังไม่จะเกิดเป็นกรรมไปมันก็เกิดโตขึ้นมากว่านั้นอีกเป็นสามเศร้าจะเกิดหมุนแล้วนะจะเกิดเป็นวงจรจะเกิดเป็นตัวตนจะเกิดเป็นกรรมแล้วนะเพราะงั้นในเริ่มดำริสามธาตุเนี่ยยังไม่เรียกว่ากรรมยังไม่เป็นกรรมนิกรรมธาตุปรักพอมีปรักกรรมธาตุนี่แหละถึงจะเป็นกรรมมีสภาพสี่และปรักกรรมธาตุอื่นๆขึ้นมาปรักกรรมธาตุมันเป็นความภาคเพียรที่จะเกิดความพยายามที่จะให้เป็นให้มีมันจะเป็นพลังงานสูงขึ้นมาปรักกรรมธาตุจนกระทั่งมาเป็นสูงกว่านั้นถามมาธาตุถามแปลว่ากำลังมันเป็นตัวเดินเรื่องแล้วเป็นตัวบทบาทแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปรักกรรมธาตุเนี่ยถึงจะเป็นกรรมพระพุทธได้ควบคุมได้นิกรรมธาตุถึงขั้นนิกรรมธาตุมีปรับอารัปธาตุอารัมปธาตุนิกรรมธาตุใช้ดำริอยู่แค่นี้ไม่สูงไม่แรงไม่มากอันนี้ยังไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจความหมายและสภาวะได้อย่างที่อาตมาพูดเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่คิดไม่ปรุงไม่อะไรแต่เราจะใช้กำลังขนาดไหนเราจะล้างคนเราจะควบคุมพลังงานทางจิตนี้ได้ก็ต้องฝึกอย่างอาตมาก็ฝึกใครก็ฝึกพวกคุณก็ฝึกฝึกไปแล้วก็ถึงจะได้รู้อย่างที่อาตมาพูดพวกนี้เป็นพยัญชนะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตำราตำรับทฤษฎีของพระเจ้าแต่คนเขาไม่รู้อธิบายไม่ออกและเอามาใช้งานไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักแต่ตาเห็นแล้วพวกนี้ของลึกซึ้งมันของใช้งานมันของที่จะต้องเอามาปฏิบัติมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เห็นจริงเราก็จะรู้สัจธรรมที่ละเอียดละออพวกนี้พอเริ่มต้นแปลปรักกรรมธาตุฐานธาตุทิฏฐิธาตุตั้งหลักเลยทิฏฐิแปลว่าความตั้งมันก็เป็นแกนของเจโตนะมีหลักเลยทีนี้สตาร์ทวิ่งหายยันมีหลักทิฏฐิแปลว่าตั้งมันพออุปกรรมธาตุก็ออกจากแหล่งเลยเป็นลูกศรออกจากคันธนูเลยวิ่งปรูดเลยเป็นความพยายามเป็นพลังงานที่จะเกิดการดำริแล้วก็ไปเป็นพลังงานทางคิดจนกระทั่งไปก่อกรรมเพราะเริ่มต้นเป็นมโนกรรมเนี่ยเลยมาจากนิกรรมธาตุมาเริ่มเป็นมโนกรรมแล้วถือเป็นกรรมมีเจตนาพอปรักกรรมธาตุแล้วจะมีเจตนามีทิศทางฐานธาตุก็เป็นกำลังแล้วจะหมุนหรือจะวิ่งจะไปยังไงฐานธาตุแล้วก็จะหาหลักยึดคือทิฏฐิพอจนทั้งไปมีทั้งสองส่วนมีทั้งเจโตและปัญญามันก็ทำงานได้รอบเป็นปุปกรรมธาตุเป็นธาตุแห่งความพยายามเต็มรูปสิ่งเหล่านี้ละเอียดละออมากคนเอามาใช้งานไม่ได้และคนไม่เข้าใจอธิบายไม่ออกอาตมาเอามาอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยก็เพราะอาตมาเรียนรู้มาฝึกฝนมาของเก่าแล้วก็เอามาอธิบายเพราะคุณฟังแล้วจะเข้าใจได้ดีมันมีเหตุมีผลแล้วมันก็เข้าใจดีแล้วคุณก็ไปอ่านจิตของตัวเองให้เข้าใจอย่างนั้นเถอะเรียนรู้ไปจนกระทั่งไปรู้จิตอย่างนี้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้หยุดให้เป็นเกิดให้ได้ตายให้เป็นนะพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าสูงขึ้นเนี่ยท่านสามารถทำความเกิดทางจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณหรือพลังงานในใจเราสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งมันเป็นพลังงานในใจมันพลังงานแฝงอยู่ในใจมันเป็นแขกไม่ใช่แขกจรนะแขกประจำเลยนะไล่ยังไม่ค่อยออกเลยโอ้โหฟ้องศาลสามศาลมันยังไม่ออกเลยศาลตัดสินแล้วบอกเองต้องออกไปเองเป็นแขกเองไม่ใช่เจ้าของบ้านมันยังไม่ยอมออกง่ายๆใช่ไหมฮะใช่ป่ะใช่เหรอเซ็ตก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สิแม่ไล่ให้มันออกที่แม่เล่นบอกใช่ก็เสร็จแต่แขกมันจะเอาเป็นเจ้าของบ้านอยู่ประจำใช่จำนนก็ตายดิแล้วต้องบอกว่า ม่ใช่พยายามเอามันออกอยู่เออก็ว่าไปใช่ค่ะเสร็จเลยแขกมันก็อยู่ประจำต่อไปมันเหนียวก็ต้องซัดมันให้ออกมันไม่ใช่มันเป็นแขกมันเป็นอาคันตุกะนะมันเป็นคนอื่นมันไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแขกแต่มันมายึดครองจิตวิญญาณเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของวางอำนาจด้วยนะเสร็จแล้วไอ้เจ้าของจริงๆเนี่ยงอมันจะทำยังไงแกมันทำตั้งแต่รู้มันไอ้นี่มันชั่วนะรู้แล้วนะแต่ก็ยังทำสู้อำนาจกิเลสไม่ได้โอ้ยอ่อนแอจริงๆอ่อนแอจริงๆเนี่ยเห็นได้ว่าที่อาตมาพูดไปเนี่ยพวกเราเรียนรู้ธรรมะแล้วเราจะเข้าใจว่าโอ้นี่ถูกเราแล้วเนาะต้องแข็งแรงให้ได้ต้องสู้ไอ้กิเลสไม่ต้องไปกลัวมันตายหรอกนะเอาชนะมันไปยอมให้มันขี่คอยอมให้มันเบ่งอำนาจอยู่นั่นน่ะสู้มันเลยกิเลสน่ะมันจะเจ็บจะปวดอะไรแค่ไหนก็ต้องเอามันน่ะรับรองว่ากิเลสตายได้มันไม่ชักดิ้นชักงอให้มันขาดใจตายลองดูอาตมาเคยพูดบทนี้มาตั้งหลายทีแล้วจะได้มาเอาแผ่นทองคำมาสลักชื่อนางสาวแก้วน้ำค้างสู้กับกิเลสขาดใจตายทันทีเป็นรายที่หนึ่งจะได้ลงบันทึกลงไปในแผ่นทองคำมังวานี่ตายเพราะอะไรเพราะโรคสู้กับกิเลสที่อาตมาจะได้ส่งไปประกวดรางวัลโนเบลว่าอาตมาค้นพบเนี่ยวิธีการรักษาโรคสูงสุดนะและกรรมการเขาจะตัดสินได้ไหมเนี่ยกรรมการให้รางวัลโนเบลเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยส่งไปนี่อาตมาค้นพบเนี่ยโรคที่ร้ายที่สุดคือโรคกิเลสเนี่ยมีหลักฐานคนนี้สู้กับกิเลสนะขาดใจตายแต่ไม่ต้องเสียดายคนสู้กับกิเลสขาดใจตายนี่ถือว่าชนะนะแต่คนที่ให้กิเลสมันชนะแล้วตัวเองไม่ตายแล้วไปละเมิดอกุศลคนนี้แพ้ยับเยินแพ้ก็แพ้ชะตาไม่ใช่ชะตาสามด้วยนะแพ้สามทั้งชะตาสามทั้งกิตัวโตตัวเองด้วยแพ้ยับเยินใครทำให้กิเลสสู้กิเลสจนตายแม่ก่อนตายบอกอาตมาวันนี้ตายเพราะเหตุโรคกิเลสนะนี่จะได้จดบันทึกนะอาตมาพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไปสู้มันแข็งแรงหน่อยเถอะนะนะพูดให้ฟังพูดเป็นภาษารูปธรรมอาตมาว่าอาตมาพูดนี่เป็นภาษารูปธรรมยิ่งพวกเราได้ปฏิบัติมาแล้วนี่อาตมาเชื่อว่าฟังแล้วมันมันเข้าใจนะมันตามได้มันมีอะไรที่ติดแล้วอย่าไปช้าพูดไม่รู้กี่ทีแล้วมันกลัวจะบรรลุอรหันต์เร็วว่าไงอาตมาพูดไม่รู้กี่ทีแล้วไปช้าคนที่ได้ประโยชน์ได้มรรคได้ผลได้อะไรมาพอสมควรแล้วมามีฐานที่รองรับเสร็จแล้วมันจะไปติดแป้นไปอยู่ที่ตัวเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในเมถุนสังโยชน์7เมถุนสังโยชน์7ข้อที่7เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งนะคือสภาพติดแป้นในพวกเรานี่มีมากหรือน้อยแล้วแต่บางคนเอามากๆเลยติดแป้นวันๆเนื้ออยู่กับหมู่ไปนี่แหละยิ่งได้ฐานรองรับเป็นนักบวชแล้วระวังเป็นสมณะเป็นสิกขาสข้าวเขาก็ให้กินไปบิณฑบาตกินไม่บิณฑบาตเขาก็เอามาให้กินกินแล้วก็เลี่ยงๆไปเลี่ยงมาก็หมดวันไปนะไม่พยายามที่จะรู้จักสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะอะไรที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์หรือเพื่อขัดเกลาเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นกุศลทั้งโลกีเป็นกุศลทั้งโลกุตระก็ไม่ขนขวายไม่ทำใช้ชีวิตวันๆไปกินอยู่ไปแล้วก็อยู่ในฐานนี้ก็ดีแล้วนี่เราก็ไม่ได้ไปทำชั่วกว่านี้ก็เท่านี้แหละไม่เจริญทีติพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าทีติเนี่ยท่านสรรเสริญวุฒิทำไมสรรเสริญทิฏฐิแต่ไอ้ทิฏฐินี่แหละมันจะเป็นความเสื่อมด้วยมันจะเป็นความเสื่อมเป็นมหาปหานิยะมันจะเป็นความเสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่รู้จักขนขวายติดแป้นท่านจับเป็นเมถุนสังโยชน์ข้อที่ สังโยกนะเมถุนสังโยกข้อที่7ท่านก็อาจจะภูมิใจนะเพราะว่าเป็นเมถุนสังโยกข้อที่ตั้ง7คนที่ทำงานที่ติดอยู่ข้อต้นๆตัวเองไปติดอยู่ข้อต้นปลายๆคนก็ติดข้อต้นๆก็เรื่องของเขาเขาก็ต้องล้างความหยาบนั้นเสร็จแล้วเราไปอยู่ที่ตรงนั้นนะติดอยู่ที่แป้นไม่พยายามขนขวายไม่เรียนรู้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสิ่งที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นที่เราควรจะต้องสังวรให้ตนเองหลักเกณฑ์อะไรที่จะเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติเพื่อที่จะละลดสิ่งที่เราติดจนที่ต่อไปเราถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะเป็นในหมู่เราในคนที่มักน้อยพอสมควรสันโดษพอสมควรไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่เป็นจะเป็นนักบวชนักบวชนี่ยิ่งได้ฐานจริงๆเลยเป็นคารวาสคนก็ยังจะมองกันเพ่งกันมากหน่อยเพราะถือว่ามันยังไม่ได้เป็นนักบวชมันถกคารวาสมันเรามันจะเอาแต่กินแต่นอนเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยมันก็จะเห็นกันมันก็จะว่ากันมากไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีสงครามปากหอกพวกนี้กันเองเยอะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมของพุทธที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการติเตียนกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายการติเตียนกันมันเป็นเรื่องดีแต่ต้องติเตียนอย่างมีกาลเทศะมีขนาดมีประมาณบ้างติเตียนกันจนกระทั่งทะเลาะเบาแว้งตีรันฟันแทงกันมันก็มากไปก็ติเตียนกันอย่างได้สัดได้ส่วนได้พอเหมาะพอดีแล้วเราก็จะเกิดการเข็นกันจึงเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเมื่อเช้านี้ที่เปิดท่านชาตะอ่านพระสูตรที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านจะมีตะกนาบแล้วกระนาบอีกให้ครบคนที่รู้จักติเตียนผู้ติเตียนเราด้วยปัญญาให้ครบแต่ผู้นั้นเถิดมีแต่ดีแต่ถ่ายเดียวอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งผู้ติก็จะต้องมีปัญญาติช่วยกันนะติเตียนในส่วนที่ควรติเตียนให้ได้ขนาดที่ว่านี่คือเป็นขนาดปิยวัชชะแปลว่าอะไรปิยวัชชะแปลว่าอะไรดื่มคำตำหนิได้นี่อาตมาปริญญา18แปลเขาไม่แปลหรอกเขาแปลว่าปิยวาจาปิยวัชชะเขาแปลไปแปลเป็นภาษาเอาอัดไปเลยพยัญชนะมันไม่ใช่เพราะพยัญชนะมันบอกอยู่แล้วเนี่ยดื่มความตำหนิได้ปิยวัชชะแปลว่าความตำหนิดื่มคำตำหนิได้ปิยะดื่มของที่ควรดื่มปิยะนะวัชชะดื่มคำตำหนิวัชชะสิ่งที่ตำหนิคำตำหนิติเตียนโลกตำหนิโลกวัชชะไงโลกตำหนิติเตียนนะดื่มคำตำหนิได้เพราะเราจะทำอย่างไรเราตำหนิคนอื่นให้เขาดื่มคำตำหนิได้ปรุงให้ได้สัดส่วนอันนั้นเราเรียกว่าปิยวาจาวาจาที่ไพเราะคือวาจาที่ตำหนิแล้วก็ให้เขาดื่มได้พอดีไม่ใช่เขาดื่มไม่ลงมันแรงเกินไปมันมากเกินไปเรื่องว่ามันรสโหดร้ายเขาดื่มไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่ปิยวาจาอย่างนั้นไม่ใช่ปิยวัชชะฟังให้ดีความหมายพวกนี้ยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมนะปิยวัชชะนี่สุดยอดนะสุดยอดนะจุดนี้คำว่าปิยวัชชะนี่แหละคือสิ่งที่ในอโศกเรานี่ฝึกอยู่เหมือนกันฝึกพอสมควรหวังว่าฝึกให้ดีอย่าให้มันมากไปน้อยไปก็ไม่ได้ประโยชน์น้อยไปก็ไม่ควรไม่มีเลยไม่ได้ไม่มีการติเตียนกันไม่ได้ส่วนการชมนั้นก็ใช้บ้างชมมันก็พอมีเพราะงั้นในอโศกเรานี่จะชมกันน้อยแต่จะติเตียนกันมากหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีในคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกติเตียนและสิ่งที่ไม่ดีในคนมันมีในใครก็แล้วแต่มันมีอยู่วินาทีหนึ่งมันก็พาเราชั่ววินาทีหนึ่งมันมีนานเท่าไหร่มันก็พาเราชั่วนานมากใช่ไหมหรือว่ามันอยู่กับเรานานๆไอ้ตัวที่ไม่ดีอยู่ในนานๆตัวชั่วอยู่ในตัวเรานานๆมันสมควรเหรอมันควรจะให้มันออกเร็วๆใช่ไหมเพราะงั้นมันอยู่กับเรานี่มีคนมาชี้ให้มีคนมาตำหนิให้หรือเราต้องควรรู้ตัวเราว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่ควรเอาออกให้เร็วมันสมควรกว่าบางคนมาตำหนิสิ่งที่เราไม่ดีเนี่ยมันดีแล้วล่ะ ก็เราก็จะได้กระเตื้องขึ้นได้รู้ตัวได้จัดแกงได้สำนึกแต่กระทำคืนแต่ถ้าสิ่งที่ดีมันอยู่ในตัวเราเนี่ยคนไม่รู้ไม่ชี้ก็ช่างมันประไรสิ่งดีมันก็ไม่ได้ทำร้ายทำเลวอะไรกับคนนั้นมันก็ดีสิ่งที่ดีอยู่กับคนนั้นคนนั้นก็มีดีไปก็ทำดีไปอยู่นั่นแหละถ้ามันมีเป็นดีมันก็พาทำดีมันไม่ได้ทำเสียหายอะไรมันจะอยู่กับเราคนจะรู้หรือไม่รู้มันก็ไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรมันจะสร้างความดีเท่านั้นเองแต่ตัวไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานี่สิมันจะไปสร้างความเสียหายเพราะต้องรีบรู้แล้วรีบจัดการเอามันออกทำให้มันหายไปมันเป็นความจำเป็นมันต้องรีบด่วนใช่ไหมมันเป็นความจำเป็นต้องรีบด่วนกว่าสิ่งเหล่านี้เราปฏิบัติถูกต้องไหมในหมู่กลุ่มสังคมชาวโศกเรามีการตำหนิกันแล้วก็ฟังการตำหนิแล้วก็ประมาณคนตำหนิคนอื่นก็ต้องประมาณการตำหนิไม่จะตำหนิไม่ดูหน้าดูเรือไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูกาละเวลาไม่ดูบุคคลแขกเรือมาหน้าไหนมาก็ไม่รู้พอเข้ามาปุ๊บปั๊บเขายังไม่รู้อินโนอินเนแล้วก็นึกว่าเขาไม่ได้ชั่วไรเลวอะไรนักหนาเนี่ยเขามาทำท่าทำทีเขามาทำอนุนันนี้อะไรบ้างแต่พวกเรานี่ถือจัดเป็นตำรวจถือไม้บรรทัดขนาดหนักมาถึงปั๊บก็ฟาดเปี้ยเปี้ยเลยโอ้มันไม่มีมันยะมันยังมันไม่รู้ตามาตาเรือมันไม่รู้จักอนุโลมปฏิโลมมันไม่มีมารยาทไม่มีปัญญาอันนี้ก็ต้องดูแลหน่อยระมัดระวังกันบ้างนะพวกเราเนี่ยต้อนรับขับแขกกันอย่างนี้มันไม่เข้าทางต้อนรับขับแขกไอ้แขกที่ได้ต้อนรับเนี่ยมันก็ถูกขับมันก็ตายเราก็ไม่มีมิตรไม่มีสหายดีไม่ดีก็เขาเอาไปบอกข้างนอกไปโพลธนาไอ้พวกนี้อย่าไปพวกนี้ป่าเถื่อนพวกนี้มันโหดร้ายรุนแรงเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยถ้าเราทาปากแดงมาเท่านั้นโดนด่าเลยอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหคนเราก็เจ็บปวดเนาะทาปากมาแดงๆนี่ไปเอาไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็โทรก็ทามาก็ถูกก็คอยจ้าไม่มีจังหวะก็ปล่อยเขาไปบ้างเราไม่ชอบไม่เอาก็ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะแต่เขาก็ยังเป็นอยู่อะไรก็ต้องคอยระมัดระวังเขาบ้างเขามาทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้หยาบได้คลายนอกจากว่าเขาจะมาทำอะไรรุนแรงเกินไปมาทำหยาบคลายก็รีบจับรีบจ้วงเลยก็ไม่ว่ากันแล้วก็จะมาทำอะไรหยาบคลายมากมายรีบจับจ้วงเลยจัดการเลยก็ไม่ว่ากันไปไอ้นี่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแม่อะไรก็นิดก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้ไม่มีอนุโลมกันเลยไม่ได้เข้าใจสังคมไม่ได้เข้าใจอะไรต่างต่างเลยมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องดูบ้างจริงๆอย่างไรพวกเราในสังคมชาวสงเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหยาบคายหรอกอาตมาว่าแม้แต่แขกเหลืออะไรพวกนี้ต่างๆมาเนี่ยเขาเข้ามาหลายผู้หลายคนเขามาเนี่ยมาถึงในนี้เขาเองเขาแต่งตัวมาก็ดีเขามีกิริยาอะไรบ้างก็ตามเข้ามาถึงเขาแต่งตัวปิดปราดอะไรมานะมาถึงมาในนี้ปะเขาจะรู้เองอะเราไม่ต้องพูดเขาก็รู้สึกแล้วคนที่มีปฏิภาณเขารู้แล้วแต่ถ้าคนหยาบเขาแต่งตัวอย่างที่เรียกว่ามันไม่น่าดูอะไรมาแล้วก็เขาก็มาอยู่ในนี่นะแล้วเขาก็เชยดีไม่ดีแอคเลยนะมันด้านนะมันด้านไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรนะนึกว่าตัวเองนี่เด่นโก้แล้วจะข่มพวกเราอีกนะไอ้คนอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเถอะมันช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าคนที่เขาเข้ามาอย่างนี้เข้ามาในวงพวกเราเนี่ยนะถ้าเขาแต่งปูปาดมาเขาจะรู้เองอ่ะโอ้โหดีไม่ดีจะรีบไปล้างหน้าเป็นรีบมีเสื้อใหม่ไหมมีเสื้อนี่ไหมเขาจะรีบขอเปลี่ยนมันจะเป็นเหมือนแกะดำอยู่ในฝูงแกะขาวเลยเขาจะรู้สึกแม้แต่คนมาเนี่ยสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยมาแต่เขาไม่รู้หรอกนะเพราะว่าธรรมดาคนเราไม่ได้สูบบุหรี่ประจำใช่ไหมมันก็จะไม่รู้แล้วก็ค่อยๆบอกถ้าเผื่อว่าค่อยๆบอกถ้าเผื่อว่ามันมีโอกาสมีเวลาถ้าไม่มีก็ปล่อยอนุโลมไปบ้างพอถ้าเขาอยู่ไปสักหน่อยเขาก็จะรู้เองว่าเอ๊ะมันไม่มีใครสูบบุหรี่นี่หว่าเนี่ยเรามาสูบไม่ถูกนะเขาก็จะมีปฏิภาณเองแต่มันก็คงรู้ยากกว่าแต่งตัวพูดปราดมาที่อาตมายกตัวอย่างก็ค่อยๆบอกไปอะไรพวกนี้หรือเขาจะทำอะไรที่มันไม่รู้ไม่ดีไม่งามในสังคมของเราก็เป็นส่วนมันมีบ้างเป็นเออร์เรอร์เป็นส่วนเกินส่วนที่มันผสมผสานกันมาบ้างแต่เนื้อในของเราอย่างอะไรเนี่ยพวกเราแข็งแรงดีอยู่แล้วมันเป็นวัฒนธรรม มันเป็นมวลมันเป็นรูปแบบมันเป็นของเราเป็นในอนาคตในอาตมาว่าเนี่ยวัฒนธรรมอโศกหรือวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันคงจะเป็นอย่างเงี้ยวัฒนธรรมไทยพอเห็นรู้เลยในพวกวัฒนธรรมเนี่ยพวกวัฒนธรรมอย่างเงี้ยแต่งตัวเงี้ยอาตมาว่าไม่ใส่รองเท้านี่นะน่าจะเป็นวัฒนธรรมอโศกหรือเป็นวัฒนธรรมไทยต่อไปในไปไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงเวลาที่เราจำเป็นจะต้องชุดประจำชาติแบฟูดเลยชุดประจำชาติแล้วก็แต่งวัฒนธรรมสามัญของเรานี่ไปอาจจะเป็นชุดเอาบุญหน่อยนะดูดีๆหน่อยไม่ใช่ชุดที่สามัญใส่กันทุกวันอะไรเงี้ยเก่าคร่ำคราก็อาจจะเป็นชุดเอาบุญอะไรของเรามีดูดีๆหน่อยก็ไม่อะไรของเรามีดูดีๆหน่อยก็ไม่ถึงกับปูดปาดแต่ก็เป็นไทยๆหรือเป็นแบบที่เราเป็นมันก็จะมีนะไม่เป็นปัญหาหรอกอีกหน่อยถ้าพวกเราฐานะดีๆก็แต่ละคนแต่ละคนก็มีชุดอบุญไว้สักชุดถึงเวลาออกงานก็แต่งชุดอบุญไปออกงานกับเขามันก็ได้ก็พวกคุณเวลาขึ้นเวทีคุณก็ยังมีชุดอบุญเลยแต่เวลาอยู่อย่างนี้คุณก็แต่งธรรมดาชุดอบุญก็ค่อยแต่งกันไม่วาระที่มีงานบุญเนาะแล้วก็จะมีแต่งชุดเอาบุญมันก็เราก็รู้กาลเทศะเราก็รู้อยู่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมแล้วก็เป็นไปแล้วมันก็ไม่เปลืองไม่เฟ้อสามัญเอาไว้งี้ไม่ใช่เป็นเหมือนเดิมโอ้โหอาตมาเคยงงนะเคยงงอะไรไหมคือไปเจอบ้านไปที่บ้านในทางกรุงเทพเขาเนี่ยผู้หญิงเขาก็แต่งตัวอยู่กับบ้านนะเขาก็แต่งอะแต่งกระโปรงแต่งอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็แปลกตาที่บ้านเรามันไม่มีจะแต่งอย่างนี้มันต้องออกนอกบ้านถึงจะแต่งมันอยู่ในบ้านมันจะไปแต่งทำไมมาก็แปลกมันแต่งกันทุกคนเอ๊ะแล้วมันไม่แต่งอย่างที่เราแต่งเลยมันแต่งเหมือนกันก็บ้านเขานี่อาบน้ำก็นุ่งผ้าถุงเหมือนกันนะแต่ก่อนสมัยนี้แต่ก่อนนี่มันไม่สมัยนี้นะสมัยนี้มันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่งชุดอาบน้ำแต่มันถึงจะชุดอาบน้ำแล้วอยู่บ้านคนเนี่ยผู้หญิงก็จะมีผ้าสิ้นแต่ก่อนนี่มันยังมีผ้าสิ้นกันอยู่บ้างถึงแม้จะเป็นในเมืองมันก็มีผ้าสิ้นแล้วเขาจะอาบน้ำเวลาเขาจะนอนเวลาเขาจะเขาก็นุ่งผ้าสิ้นแต่เวลาธรรมดาเขาอยู่กลางวันเขาอยู่บ้านเขาก็นุ่งกระโปรงนุ่งอะไรต่างๆบอกเออเป็นมันก็ชุดแปลกเดี๋ยวนี้คุณอาจจะไม่แปลกแล้วแต่ก่อนอาตมาแปลกตาเพราะเราไม่มีเราอยู่บ้านเราแต่ก่อนแม้แต่จะแต่งชุดเอาบุญมันก็นุ่งผ้าสิ้นไม่ได้มานุ่งกระโปรงมันไปนุ่งไอ้ชุดแบบสมัยใหม่เขาต้องแต่งด้วยนะผมเป่าก็ต้องวีตรงไหนพวกเราก็ไม่ค่อยวีเท่าไหร่ผมเป่าใช่ไหมวัฒนธรรมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องแหมผมวีเซ็ตหน้าตาต้องทาก่อนออกจากห้องมันก็เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหมันเสียมันผลาญมันเปลืองเวลาเปลืองผลาญเปลืองแรงงานเปลืองทุนร้อนเปลืองเสียไปตั้งเท่าไหร่แล้วเพื่อที่จะสวยเนี่ยนะมันทำให้เราเสียเศรษฐกิจเสียไปตั้งเยอะเลยอย่างพวกเราในเศรษฐกิจพวกนี้เนี่ยเราได้คืนมาตื่นเช้าขึ้นมาอย่างดีก็พับเช็ดหน้าลูบหน้าปุ๊บๆหน่อยผมเผาก็วิธีผีก็วิธีผีเสร็จละออกมาทำงานได้ละไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลยแค่นี้ก็ได้เศรษฐกิจคืนมาเท่าไหร่แล้วกี่คนในพวกเราเนี่ยเซฟในแค่นี้ในชาวโศกเราเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมแต่ในบ้านในเมืองกรุงในเมืองอะไรต่ออะไรเขาเนี่ยโอ้โหแต่ละคนต้องเสียเวลามานั่งหน้ากระจกยิ่งผู้หญิงนะเจ้าพระคุณเอ้ยบางคนผมวันนี้จะทำทรงไหนทำไม่ดีหรือไม่ทำทรงไหมกว่าจะเสร็จบางทีผมตอนนั้นหมดไปแล้ว2ชั่วโมงหน้ากว่าจะแต่งจะทาจะอะไรก็เสร็จเสื้อผ้าเอาชุดไหนดีเว้ยวันนี้มีเยอะเลือกแล้วเลือกอีกอาตมาเนี่ยมันนึกถึงแม้แต่แค่อาตมาสมัยที่อาตมาอยู่ทำงานอยู่ข้างนอกเสื้อผ้าหน้าแพนิกไทยเลือกเสียเวลานะ เลือกเอาชุดไหนดีเนคไทอันไหนมันจะเข้ากับเสื้อเข้าตรงเกงอะไรเลยดูขนาดผู้ชายนะโลกมันมอมเรามอมเมาเราแต่ก่อนนี้แล้วก็บ้าไปตามมันอย่างนั้นน่ะจริงๆและผู้หญิงแล้วไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมต้องเลือกต้องเฟ้นต้องแหมเอาอันนี้มาใส่ซะว่าไอ้นี่ไม่ค่อยเข้ากันเปลี่ยนอีกแล้วเอาโน่นเอานี่มายุ่งจิ๊บหายเลยเสียเวลาเสียเข้าของเสียแรงงานเสียทุนร้อนเพราะงั้นพอเรามาถึงนี่ตรงนี้ในวันนี้พวกเราเนี่ยแม้แต่เด็กแล้วก็ฝึกเขาให้เข้าใจไม่ใช่บอกให้เขาทำเป็นแบบจารีตประเพณีเฉยๆเสื้อผ้าหน้าแพร่ใส่อย่างนี้แล้วสะดวกไม่ต้องไปตกไปแต่งถึงเวลาจะแต่งบ้างก็แต่งให้เขารู้จักหัดแต่งอย่างนี้มีเวลาถ้าออกงานเวลาแต่งให้เขามีชุดมีเชิ้ตอะไรบ้างก็ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปหลงยินดงยินดีอะไรหรอกที่เราแต่งอย่างนี้เพื่อเขาถ้าเราไม่แต่งดีงี้ก็หาว่าเราเองเนี่ยไม่ให้เกียรติเขาแล้วก็แต่งดีขึ้นหน่อยเพื่อให้เกียรติเขาแต่ธรรมดาสามัญเราก็อยู่ของเรางี้แหละผ้าขาดผ้าเก่าๆสีอย่าให้มันเหม็นเนี่ยมีเชื้อโรคก็แล้วกันแล้วก็ซักก็รีดก็ทำอะไรไม่รีดก็ได้ก็ใช้งานได้แล้วกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรงี้เป็นต้นแม้แต่สิ่งเท่านี้นี่เขาก็ยังไม่สังวรกันไม่ได้ศึกษากันไม่ได้ปฏิบัติกันไม่ได้สอนกันแล้วก็ไม่ประพฤติเพราะเราจะไปกอบกู้เศรษฐกิจมันไม่ทันหรอกจะส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะโอ้โหให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้อะไรต่ออะไรนอกจากจะแต่งตัวให้มันมากแล้วยังไม่พอยังไปล่อกามล่อไอ้เคอีกโอ้เลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยบ้านเมืองหรือสังคมมันไม่เข้าใจอาตมาพูดพวกนี้พวกคุณเข้าใจหมดแล้วล่ะแต่พูดรื้อขึ้นมาให้ฟังให้มันซ้ำซากให้มันย้ำสำทับย้ำไม่เห็นแท้เห็นจริงมันชีวิตของคนเราถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรที่มันสมควรแล้วเนี่ยมันก็จะเสียศูนย์เสียมันก็จะไม่เข้าท่ามันก็จะเปลืองจะผลาญจะทำลายกอบกู้อะไรก็ไม่ขึ้นมันเราได้เวลาคืนมาได้ทุนรอนคืนมาได้แรงงานทั้งแรงกายและแรงความคิดได้คืนมาแล้วเอามาใช้มาใช้อย่างระบบถึงขั้นสาธารณโภคีโอ้โหยอดเนี่ยพอเราทำได้เราถึงพออยู่รอดเนี่ยในหมู่พวกเราเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอีกอาตมายกตัวอย่างมันมีเท่านี้เนี่ยยังไม่หมดนะมันมีอะไรอะไรอีกที่เราผสมผสานเราอยู่กันเป็นสังคมกลุ่มหมู่เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมมีมวลที่อยู่กันทั้งในระบบของสังคมในระบบของรัฐศาสตร์ระบบของเศรษฐศาสตร์และระบบของสังคมศาสตร์เราก็อยู่ของเราเป็นเงี้ยมันต้องอยู่รอดท่ามกลางสังคมที่โอ้โหมันไม่ไหวจริงๆในกลุ่มข้างนอกเขานะในระบบที่เขาพากันเป็นแล้วก็จูงดึงกันไปไม่มันไม่ไหวมันกอบกู้ไม่สำเร็จหรอกถ้าเขาว่ากันไปก็จริงๆแล้วนี่นะจะแก้ให้หนี้สินที่ประเทศไทยไปเป็นหนี้ตอนนี้เนี่ยใครรู้มั้งไหมเนี่ยว่ามันเท่าไหร่คนหนึ่งเนี่ยทุกคนที่เป็นหนี้ต่างประเทศเขาอยู่ขณะนี้เป็นหนี้ต่างประเทศเขาอยู่กี่แสนล้านก็แล้วแต่ขณะนี้เนี่ยหารหัว62ล้านคนแล้วเนี่ยหัวละเท่าไหร่ตอนนี้เป็นหนี้ใครจำได้มั้งมีไหมเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะทุกคนเนี่ยหัวละหลายหมื่นตอนเนี้ย62ล้านคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่ในหัวละหลายหมื่นคนก็ละหลายหมื่นบาทแต่ละคนจะใช้หนี้เข้าไปเนี่ยและเศรษฐกิจอย่างที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยวิธีการของเขามองเขาจะไปหาเงินจากต่างประเทศมาจะไปเอาเปรียบเอารัดไปเป็นการค้าการขายไปเป็นการหาเงินเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจด้วยวิธีทุนนิยมเขาก็จะเอารายได้จากต่างประเทศเข้ามาเป็นส่วนเกินเพื่อที่จะได้เงินส่วนเกินเนี่ยไปใช้หนี้เขาโดยที่เราไม่ได้ลดได้ละได้เพิ่มมามากได้เงินส่วนเกินนั้นมาเพื่อที่จะไปใช้หนี้แต่ไม่ได้ลดได้ละมีแต่ปรุงแต่ง ขาจะมอมเมามาส่งมาแคตตาล็อกไหนเมไหนก็แล้วแต่แฟชั่นไหนก็แล้วแต่จากต่างประเทศมาบ้าๆบอๆเอาก็เข้ามาหมดเลยเขาจะหลอกว่าไอ้กระเป๋าใบเท่านี้ซื้อเป็นอันละแสนนะกูก็ซื้อนาฬิกานี่เรือนนี้ปรุงแต่งมาโฆษณามานาฬิกาเรือนนี้เป็นแสนเป็นล้านก็ซื้อนาฬิกาเรือนละล้านก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เธอที่เขาจะปรุงแต่งมาไอ้ไวน์ขวดละเป็นแสนหลายแสนแล้วก็เอามาซื้อมาแล้วก็มากินมาดื่มก็ต้องเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเท่าไหร่มันจะพอหามาเพื่อจะเอาเงินข้างนอกเข้ามาแล้วก็เพื่อเอาไปใช้หนี้เขาเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจในเมืองไทยสะพัดเพียงพอแจกจ่ายเจือจานเฉลี่ยแก่กันให้ทั่วถึงมันไม่ถึงหรอกคนที่จะได้เงินมามากๆนั้นคือใครคือใครนายทุนคนที่อยู่ในระดับล่างเนี่ยนายทุนได้เงินมาจากข้างนอกก็จริงเขาไปค้าไปขายเขาไปหาเงินจากต่างประเทศมาก็คือพวกกลุ่มนายทุนที่เขามีธุรกิจของเขาที่ทำการค้ากับต่างประเทศเขาก็ได้เงินจากต่างประเทศเขามามากเขาก็รวยเขาก็กินเขาก็ใช้แล้วใช้เขาไม่ได้ใช้ในเมืองไทยมากมายเขาซื้อกระเป๋ากับของเมืองนอกเขาซื้อเสื้อกับของเมืองนอกเขาซื้ออะไรกับของเมืองนอกเขาใช้ราคาแพงๆเขาเอาคืนไปให้กับต่างประเทศเขาจะกินข้าวเขายังบินไปกินต่างประเทศเลยวันนี้อยากจะกินข้าวกลางวันไปบินไปกินฮ่องกงบินไปกินอินเดียอะไรก็ตามแต่แล้วเดี๋ยวบินกลับเขาก็ทำเงินมันก็ไม่ได้อยู่ตกมาถึงมือไอ้คนข้างล่างนี่หรอกไม่หรอกมีเศษหล่นมาบ้างมีเศษหล่นมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นคือเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้ในแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เฮี้ยนก็หือรือแก้แต่อาจจะเอาเงินต่างประเทศเข้ามาเอาเงินต่างประเทศเข้ามาเอาเงินจากนักท่องเที่ยวเอาเงินจากอะไรก็แล้วแต่เอาต่างประเทศมาลงทุนเนี่ยอาตมาก็พูดคนต่างประเทศมาลงทุนนี่มันไม่มีมาขาดทุนในเมืองไทยหรอกมันต้องเอาส่วนได้ส่วนเกินมันแล้วมันเศษขยะทิ้งไว้ในนี้มาใช้แรงงานราคาต่ำในเมืองไทยนี่ได้เปรียบอะไรก็แล้วแต่มันมาเอาในนี้ให้คนมาลงทุนในประเทศไทยนี่มันมาเอาจริงมันสร้างงานมันทำให้คนมีงานมีเงินหมุนขึ้นมาในหลักเศรษฐศาสตร์จริงแต่มันมาเอามันมาดูดเอาอาตมาจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นดินในวัตถุสมบัติในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีใครมันมีความรู้ไปเอาขึ้นมาใช้จะเป็นแร่เป็นน้ำมันเป็นอะไรอยู่ในพื้นดินนี้เอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ให้มันฝังอยู่ในนี้ให้ลูกให้หลานให้เลนให้โลนให้อาตมาวันนั้นไปเจอภาษาไทยหลานเลนโลนลื่นลึบอะไรเนี่ยเขาเรียกลึกเข้าไปตั้งหลายชั่วอายุคนอาตมาก็ลืมไปแล้วหลานเลนอีสานเราเรียกหลอนแต่ไม่ใช่ภาษาภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่รู้เลนแล้วก็ไม่ใช่โหลนลื่นลึกลึบอะไรไม่รู้คือเรียกอาตมางงๆนะปล่อยให้ลูกหลานเลนโหลนอะไรพวกนั้นนะเขาได้ใช้ได้สอยคนไทยไม่เช่นนั้นในคนข้างนอกมันมาขุดมันมาคุยมันดูดออกมาเอามาใช้เสร็จแล้วมันก็เอาส่วนได้ส่วนเกินไปมากมายมหาศาลมาแล้วก็มาลดภาษีให้เขามีอภิสิทธิ์มาผ่อนการใช้ดอกไป10ปี5ปีมันได้เปรียบทั้งนั้นน่ะงองอนเข้ามาอาตมาว่า1ท่องเที่ยว2แอบคนมาลงทุนในประเทศเนี่ย2เรื่องนี้อาตมาว่ามันไม่สร้างสรรค์อะไรในประเทศขึ้นเลยแต่เขาไม่ฟังนักเศรษฐศาสตร์ด็อกเตอร์ทั้งหลายแหละเขาไม่ฟังด็อกโพธิรักพูดหรอกเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แก้อย่างเราเนี่ยพึ่งตนรู้จักกินจักใช้ลดละไม่ต้องไปเฟ้อไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปผลาญทำให้ตัวเองอยู่รอดไม่ต้องไปหลงกิเลสโลกข้างโลกข้างนอกสอนกันที่ประชาชนคนไทยหยุดซื้อของต่างชาติหยุดใช้ของที่มันเฟ้อฟุ่มเฟือยลดลงมาแล้วก็ตนเองทำงานสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์งานที่ใกล้กับชีวิต เอาละอาจจะห่างพอสมควรแต่ต้องอาศัยจะเป็นงานทางสังคมงานทางบริหารงานทางบริการอะไรก็ตามใจก็ให้มันครบครันให้มันเป็นประโยชน์ที่สารประสานกันอยู่ไองานมอมเมาเนี่ยลดลงบ้างงานอบายมุขก็ลดลงไปบ้างโดยเฉพาะงานอบายมุขลดลงไปก่อนแล้วเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายฟุ้งเฟ้อคนก็จะค่อยๆงวดเข้างวดเข้างวดเข้ามาหาคุณธรรมแล้วก็จะพึ่งตนได้แล้วก็จะสร้างสรรค์เกินกินเกินใช้เมื่อเกินกินเกินใช้เหลือเราก็เอาที่เรามีนี่แหละไปใช้หนี้เขาไม่ใช่ไปเอาเงินเขาไปใช้หนี้เขาหาจากข้างนอกเข้ามาเรื่อยๆจริงจากข้างนอกเราก็หาด้วยแต่ไม่ต้องไปเน้นอนุมเป็นเอกมันเน้นสร้างตนเป็นเอกเน้นสร้างตนเป็นเอกนะแม่นั่งอยู่นี่นี่คือนักบริหารประเทศก็ดีเนาะแต่อาตมาไม่มีสิทธิ์อาตมามันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเขานิมนต์ไปเทศทำเนียบก็ยังไม่เคยเลยมีแต่จะเดินเข้าไปเขาจะรีบไล่ออกมาเอาละอาตมาก็เทศมาได้อธิบายตั้งแต่หลักวิชาหลักวิชาของพระพุทธเจ้าภาษาลำบากภาษาฟังยากเป็นธรรมะลึกๆมาตั้งแต่ต้นค่อยๆขยายออกมาแล้วก็มากว้างออกมาสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันจนกระทั่งถึงวิจารวิจัยในเรื่องของความกว้างความหยาบความเป็นรูปธรรมของโลกกว้างมีโลกาภิวัตโลกาภิวัตอะไรออกไปให้พวกเราได้ฟังได้พอรู้พอเข้าใจว่าสังคมคนเนี่ยถ้าเผื่อว่าแก้ปัญหาหรือว่ามาปฏิบัติประพฤติมันก็ทำให้มันเป็นไปอย่างดีมันไม่ถูกทางอาตมาว่ามันแก้ไม่ถาวรหรอกถ้าเขาสามารถที่จะทำเศรษฐกิจโดยวิธีนี้มันจะช่วยได้เหมือนกันเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นกอบกู้เศรษฐกิจด้วยวิธีนี้วิธีสร้างของตัวเองบ้างญี่ปุ่นมันสร้างเองด้วยนะแล้วก็ไปหาเงินข้างนอกไม่ได้สร้างเพื่อเลี้ยงตัวอย่างเป็นหลักฐานไม่ได้เรียนรู้ว่าเราต้องลดต้องละญี่ปุ่นก็ยังเฟ้อไม่ได้ลดละเหมือนอย่างที่พวกอโศกเราทฤษฎีไม่เหมือนกันทฤษฎีญี่ปุ่นกอบกู้ประเทศชาติกอบกู้เศรษฐกิจอย่างหนึ่งไม่เหมือนอโศกคุณไปศึกษาดูเถอะดูดีๆไม่เหมือนเขากอบกู้ได้เร็วเกาหลีก็ตามกอบกู้วิธีเดียวกันเป็นวิธีโลกวิธีโลกีมันจะได้ชั่วระยะหนึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็ย่ำแย่แล้วตอนนี้เพราะว่ามันล้นมันเต็มแล้วไม่นานเลยตอนนี้ก็ย่ำแย่ลงแล้วเศรษฐกิจย่ำแย่อเมริกาว่าเก่งๆนี่ก็เถอะตอนนี้ที่จริงไส้กลวงเศรษฐกิจย่ำแย่พอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงหาอาณานิคมหาทางที่จะเอาเปรียบเอารัดสังคมข้างนอกเขาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเขาสามารถหาอะไรทำอะไรแต่ไรได้เขาผลิตทางอุตสาหกรรมทางเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีในเรื่องของอะไรก็ดีเก่งเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านั้นมาเกาะมาโกยตอนนี้อย่างบิงเกตรวยเนี่ยขายซอฟต์แวร์ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ขายอะไรต่ออะไรพวกนี้แพงๆเพราะมันคิดใหม่คนอีกหน่อยคนไทยก็เก่งอินเดียเก่งคอมพิวเตอร์แล้วอินเดียจะไม่ซื้อของจากอเมริกามากมายแต่อินเดียทำเองคิดเองตอนนี้คอมพิวเตอร์เก่งแล้วแต่คนไทยยังเลยคนไทยยังซื้อเขาตะพืชเพราะงั้นจะยังเป็นคนเอาเงินไปป้อนคืนในเขาอีกมากมายแล้วตอนนี้ก็กำลังเพิ่มกว่าสิเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ดีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ดีสู้เขาไม่ได้หรอกนะไม่ว่ากล้องถ่ายรูปไม่ว่าเครื่องเสียงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานามันก็จะถูกดึงดูดคืนไปหมดนะเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะเขาก็หาเงินวิธีนี้เพราะเราเองเราก็ต้องหาเงินในวิธีสร้างสิ่งที่เป็นสาระจริงขายข้าวไม่ต้องขายแพงขายอย่างบุญนิยมเนี่ยเราขายไปให้ต่างประเทศก็ไม่ต้องขายแพงไม่ต้องไปขึ้นราคาเขาจะให้แพงเราไม่เอาเราจะเอาแค่นี้มันต้องเป็นแบบนี้นะข้าวเราขายราคาเท่านี้เขาให้มากกว่านั้นไม่เอามันต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราพอเราต้องมีวิธีการที่จะสื่อให้คนนึงก็เข้าใจว่าไอ้คุณลักษณะของคนแบบนี้คุณจะคบหรือไม่คบคุณจะรักหรือไม่รัก คนที่ดูดเอาจากคุณก็คนที่ไม่เอาจากคุณหรือคนที่เกื้อกูลเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติเราจะเผยแพร่คุณสมบัติพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เวลาสักวันหนึ่งอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าคุณสมบัติที่ดีๆเหล่านี้มันจะเป็นลดหมดแหละนี่ก็จะไม่ต้องใช้คุณเชื่อไหมคนจะยกหนี้ให้เราได้เนี่ยเพราะเรามีคุณธรรมเพราะเราเกื้อกูลเขาด้วยคุณธรรมเพราะเราเป็นตัวอย่างที่เป็นคุณธรรมที่ดีเขาก็จะไม่ต้องมานั่งไม่ต้องไปนั่งหาเงินใช้คืนแต่สร้างคุณธรรมให้ดีๆเนี่ยจะกอบกู้ประเทศชาติได้พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วคุณพอเข้าใจไหมเห็นทางไหมว่าจะกอบกู้ประเทศชาติไม่ใช่ไปตั้งหน้าตาอย่างเราเป็นหนี้เงินเขาก็เอาหนี้หาหนี้เอาเงินเอาทองไปคืนเขาเท่านั้นไม่ต้องคืนเงินก็ได้หรือมันจะมีสภาพที่จะมีเงินคืนเขาเองในอีกรูปหนึ่งอื่นๆที่อาตมายังนึกไม่ออกตอนนี้จริงๆนะแต่ถึงแม้ในลักษณะที่อาตมาพูดไปแล้วว่าเราไม่ต้องไปคืนเงินเขาจะยกหนี้ให้คืนให้เราเลยบอกโอ้ไม่เอาแล้วล่ะโอ้โหขนาดนี้ก็บุญคุณล้นแล้วถ้าอย่างนี้แล้วยิ่งยอดเลยคุณเชื่อไหมคุณพอเห็นทางไหมเห็นทางไหมเชื่อแต่จะไม่เห็นทางเอ้ามาเชื่อได้ยังไงจะไม่เห็นทางก็ทางที่เรากำลังเป็นนี่แหละทางที่เรากำลังทำนี่แหละทางที่เรากำลังทำนี่แหละมันยังไม่มีรูปร่างมากพอและยังไม่มีองค์ประกอบพอเพราะงั้นเมื่อโดยยังไม่มีรูปร่างที่มากที่ชัดคุณภาพก็ยังไม่มีมากแต่มันมีรูปร่างพอสมควรต่อไปในอนาคตเราหน้าทำไปอีก10ปี20ปีก็จะพูดอาตมาพูดเรื่องนี้พูดอย่างนี้อีกคุณจะเข้าใจมากกว่านี้ตอนนี้คุณหลายคนก็อาจจะพอเข้าใจเราบางคนอาจจะยังมองไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะฟังไว้ก่อนเอาละหมดเวลานะ6โมงอาตมาเทศมาได้ขยายความอะไรจะได้มาในวันที่ได้มีโอกาสมีเวลาก็มาฟังธรรมกันอาตมาก็เอาเวลามาอยู่ที่นี่ในวาระอย่างนี้แล้วก็ได้เทศได้แสดงธรรมธรรมดาเดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่ได้แสดงธรรมบ่อยนักเอาเวลาไปเขียนหนังสือเพราะว่าจะได้เรียบเรียงเป็นตำราที่ต้องมีค้นคว้ามีอ้างอิงมียืนยันอะไรต่างๆนานาเวลาเขียนเนี่ยมันไม่เหมือนพูดเนี่ยบางทีก็ใช้แต่ความจำผิดมั่งพลาดมั่งมันไม่ค่อยตรงนักจำได้ไม่ค่อยแม่นมันก็ไปอย่างนั้นเองก็ได้เท่าที่ได้เท่าที่มันพอเป็นไปแต่เขียนนี่มันจะได้ตรวจสอบได้ค้นคว้าละเอียดละออแล้วก็ไม่วนไปวนมาไม่อะไรเหมือนกับพูดเนี่ยมันจะหมุนไปเดี๋ยวเอาโน่นมานี่อันนี้มันโน่นปนไปเรื่อยไม่เรียบเรียงเท่านะก็เลยพยายามมีเวลาน้อยลงอาตมาก็ต้องพยายามทำอันนี้มากขึ้นยังมีเรื่องจะเขียนจะเขียนอยากจะบันทึกอยากจะอธิบายเอาไว้อีกเยอะก็คงจะทำมันจนกระทั่งวาระสุดท้ายนั่นแหละแต่มันก็เป็นไรก็ค่อยทำไปพอเรามีโอกาสได้ฟังธรรมก็ฟังไปแล้วก็ได้รับสิ่งที่ควรได้รับได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินนะเข้าใจสิ่งที่ควรเข้าใจได้เข้าใจยิ่งขึ้นพ้นสงสัยมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะเกิดศรัทธาหรือเกิดความเลื่อมใสก็ไปลงมือภาคเพียรปฏิบัติกันแล้วมันก็จะเกิดการเจริญเพราะเกิดศรัทธาจากได้ฟังสัตธรรมอาตมาเป็นสัตบุรุษเทศให้ฟังเกิดศรัทธาคุณก็ไปโยนิโสมนสิการไปมีสติสัมปชัญญะไปสำรวมอินทรีย์6ไปลดทุจริต3ไปดับนิวรณ์ให้ได้เอาวิชาก็จะได้เบาบางหรือหมดลงก็ขอให้คุณทุกคนได้ภาคเพียรปฏิบัติมีธรรมสมควรแก่ธรรมท่วนทั่วกันทุกคนเถิด Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami

ัง เทศน์